کھڑے گے من کے نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دعا دعا کر بتا دعا کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے خدا رضا بھی تیرا

کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تائم یا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانو نہیں ہے التحیات میں بیٹھنے کی کیفیت کو دو زانو بولتے، حرج نہ ہو تو ہو جائیں، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے دو زانو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ ضرورتن سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگ ہاں کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع ہے۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہکہ لگوانے سے بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے کا اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب، اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا ثواب، ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ کاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، اعلی حضرت، صدر شریف، صدر الافاضل، خطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات یا عید کے روز مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، مائے کفل مدینہ اور مدنی انعامات کے عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 20ویں شب ہے، عشرہ مغفرت کی آج آخری رات ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کا جدول آج اچ شریف ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ الندری ضلع صد ہنوتی پاک قزروی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ حیدرآباد آندھر پردیش ہند قادری کابینہ منصور ایم پی ہند سوروردی کابینہ کویت خلیجی ملک بنگلہ دیش مکی کابینہ آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس مکتوبات و تعویذات اجندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مکتبۃ المدینہ کے بستے اور المدینۃ العلمیہ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ میرا نام شیخ محمد طارق رشید ہے، میں سابق ممبر قومی اسمبلی ہوں ملتان سے، میں مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو کہ جنہوں نے یہ ایسے وقت میں اس چینل کا انعقاد کیا ہے کہ جب میڈیا کی دنیا جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی کہ جہاں پہ نہ شرم حیا تھی نہ کوئی تمیز تھی، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ ہاں جو ہے ہم میڈیا صرف اسی طرف نہیں ہے، اسلامی پروگرام بھی جو ہیں اور اسلام بھی جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے، اور لوگوں نے جہاں جن گھروں میں بے پردگی عام تھی جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں عام تھیں، اب مدنی چینل کے آنے سے اس میں ایک نمایاں فرق آ گیا ہے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر گھر میں ہر فیملی اکٹھے بیٹھ کر اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہی ہے اور ساری جو اسلام میں جو چیزیں ہیں اس سے بھی جو ہے اس کی فیوز و برکات بھی حاصل کر رہی ہے، اور بہت کچھ وہ بچے سیکھ رہے ہیں جنہیں ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یقین کریں میں یہ پھر دل سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ دیا اس چینل کا جو اس میڈیا کی اس جلغار میں ایک روشنی کی کرن ہے۔ امیر حضرت مولانا الیاس قادری کو ان کی 26 رمضان المبارک پر یوم پیدائش پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی ہستی کو یہاں رمضان المبارک میں اس دنیا میں ظہور پذیر کیا کہ جو کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں سارے عالم اسلام میں جو کارنامے سر انجام دے رہی ہیں، اور اس دور میں جبکہ یہ مخلوق بھٹکی ہوئی ہے اور اس کو ایک سیدھے راہ پہ لانے کے لیے اور ان کو صحیح معنوں میں اسلام کی جو شمع ہے اس کی طرف لانے کے لیے جو کردار حضرت مولانا الیاس قادری ادا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پہ مجھے ہی نہیں تمام جو مسلمان ہیں انہیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دور میں ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. میرا سوال ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں مجھے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی, اور میں جب مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ طواف کے دوران اور سعی کے دوران خواتین اور مرد حضرات اکٹھے وہاں پہ نماز ادا کر رہے تھے, یعنی کہ وہ نماز مکس مرد اور عورتوں کی ہو رہی تھی. تو میں یہ امیر ملت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نماز شریعت کے مطابق جائز ہے یا اس میں کوئی ابہام ہے؟ تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کے متعلق صحیح کیا احکامات ہیں. اور حضرت صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب میں مدینہ طیبہ میں تھا تو وہاں پر مسجد نبوی کا فرش دھویا جا رہا تھا اور اس میں میرا پاؤں پھسل گیا, جس کی وجہ سے میرے گھٹنے پہ کافی شدید چوٹ آئی. تو جب میں وہاں سے اٹھا تو لوگوں نے مجھے مبارکباد دی کہ یہ مدینے کا زخم ہے اور مدینے میں چوٹ لگی ہے, اور میرا دل بھی مطمئن تھا, میں خوش بھی تھا. میرا حضرت صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ مبارکباد دینا اور لوگوں کا اس چوٹ کو اچھا شگون دینا, اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت شکریہ جی. عورتوں کی جماعت جائز نہیں ہے, عورت کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اپنے شوہر کے پیچھے یا تو بیوی پڑھ سکتی ہے, یا نسبی محارم جو ہیں ان کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. مثال کے طور پر نسبی محارم یہ کہ بیٹی ہے, نواسی ہے, پوتی ہے, پوتا تو خیر عورتوں میں, اس طرح کے مطلب جو نسبی محارم ہوتے ہیں وہ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر ان کے صفوں کی اپنی ترتیب ہے, مردوں کی عورتوں کی, وہ ترتیب نکالو گے بار شریعت میں کیا صفوں کا ہے. پہلے مرد ہوں گے, پھر عورتیں ہوں گی, پھر بچے ہوں گے, ترتیب یہی ہے جی. ہاں تو یہ ترتیب اس میں ڈائریکٹ ہم جزیہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. جی ہاں وہ الگ مسائل ہیں وہ پھر اس کے. باپا میں ایک مننے کا سوال چلا لیتی دیر. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حمزہ طوری ہے, میں مدرسۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امامہ شیخ سجا کے سونا کیسا ہے, مدنی پھول ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر. آمین. امامہ پہن کر سونا جائز ہے, لیکن غالباً امامے کو تکیہ بنانا یہ ایسا یاد پڑتا ہے کہ ادب کے خلاف ہے, گناہ نہیں ہے, امام پہن کر سو سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں ملی ترتیب تو محارم کی اور چل رہی. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج جو باپا وہ غروب آفتاب کے حوالے سے جو وہی تھی کنفیوژن. وہ جو تو ابھی سلسلے میں جو مفتی قاسم صاحب وغیرہ سے بات ہوئی تھی اس کا وہ پورا وہ تیار ہے کہ جو کچھ ہماری آپس میں بات ہوئی ہے مفتی صاحب نے جو بیان کیا تھا تو اب جب فرمائیں گے انشاءاللہ وہ چلا دیں گے تاکہ مندی مذاکرے کے ناظرین جو بھی ہیں وہ اس ٹائم جو تھے اگر نہیں سنا ہو اس وقت تو وہ بھی دیکھ اور سن لیں. پاپا اس وقت منصور ایم پی ہند سہروردی کابینہ بزریہ نیٹ بھی ہمارے ساتھ ہے. سوال چلائیں پاپا کوئی کیا وہاں کچھ وہ سپوں کی ترتیب کے بارے میں بہار شریعت جلد پہلی صفحہ 584 مسئلہ نمبر 6 عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں دن کی نماز ہو یا رات کی جمعہ ہو یا عیدین خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھیاں یوں ہی واز کی مجالس. مسئلہ 7 جس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہوں اس میں مرد کو ان کی امامت ناجائز ہے. ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم ہوں یا بی یا وہاں کوئی مرد بھی ہو تو ناجائز نہیں. اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کی برابر داہنی جانب کھڑا ہو یا سیدھی طرف بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے. صفوں کی ترتیب خرچ کیا تھا میں نے, پہلے مرد پھر عورتیں پھر بچے. سوال چلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر مبشر احمد ہے, کالج آف فارمیسی پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر یہاں پہ واسطے کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے اور یہ بدعت سے کس طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہم بدعت بھی نہ کریں اور گناہ بھی نہ ہو. تو اس سلسلے میں بڑا قسم کنفیوز سا ذہن رہتا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہو کہ کیا ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ مزاروں کو سجدہ نہ کرو, ان کو پوجنے کی جگہ نہ بنا لو, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جا کے دعا مانگیں تو وہ چونکہ ایک رحمتوں والی جگہ ہے تو وہاں دعا زیادہ قبول ہو سکتی ہے. شیر خدا یہ اپنے جو سوال کیا تھا بھی سابق ایم این ہیں ان میں انہوں نے مدینہ منورہ کی چوٹ کا بھی تذکرہ کیا تھا. جی بابا, تو واقعی وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں جو گرتا وہ سنبھل جاتا ہے. اور وہاں کا زخم اس شاخ جو ہے وہ بہت مبارک تصور کرتے ہیں, جیسا کہ ایک یہ شاعر نے لکھا ہے, یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. تو ہے یہ معاملہ عشق کا, تو یہ کہ آپ کو مبارکباد دینے والے شاید ہو سکتا ہے یا تو جانتے ہوں گے کہ یہ اس معاملے میں سمجھتے ہیں, جس کا آپ نے اعتراف بھی کیا کہ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی. ورنہ کوئی گر جائے نارملی تو اس کو مبارکباد دی نہیں جا سکتی, اگرچہ وہ مدینہ شریف میں گرا ہو, گر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو چوٹیں آئیں. اب وہ آپ بولیں مبارک ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگ جائے. یوں تو وہاں مرنا بھی بڑا مبارک موت, بڑی مبارک موت ہے کہ حدیث پاک میں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا, یہ مضمون حدیثوں میں. تو اب اگر کوئی مدینہ شریف میں فوت ہو جائے تو ان کے عزیزوں سے تو تعزیت ہی کی جائے گی. ہم اگر یہ بولیں کہ بھائی وہ بڑی سعادت مل گئی کہ تمہارے ابو کا یا تمہارے جوان بیٹے کا مدینے میں انتقال ہو گیا, مبارک ہو مبارک ہو, تو میرا خیال ہے اس کو بہت برا لگے گا, دل آزاری ہوگی. یہ تو کوئی بہت مٹا ہوا عاشق رسول ہو اور وہ اگر کوئی مطلب ہے کہ برداشت کر لے تو کر لے, ورنہ خصوصاً جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہ کرے. اب بوڑھا باپ فوت ہو گیا, کسی کا دادا فوت ہو گیا, نانی فوت ہو گئی, تو بالکل ریٹائر ہو اور اس پر اگر کوئی مبارکباد دے دے تو شاید ہو سکتا ہے کہ برداشت ہو ہی جائے, برداشت میرا خیال ہے. تو اسی لیے وہ مطلب یہ کہ جس کو چوٹ پہنچے تکلیف پہنچے اس سے اس کے ساتھ ہمدردی ہی کی جاتی ہے, نہ کہ اس کو مبارکباد دی جاتی. تو بہرحال مدینہ شریف میں آپ کو چوٹ لگی گھٹنے پر, تو چوٹ بھی بس بھائی معمولی سی ہوگی, زخم بھی نہیں ہوا, گر پڑے ہوں گے تو وہ آپ کا کھسیان پن یا شرمندہ ہونا مٹانے کے لیے شاید کہہ دیا ہوگا, ارے کوئی بات نہیں مبارک آپ تو مدینہ میں گرے یار, تو وہ آدمی وہ تھوڑا وہ پھیل جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. ورنہ کسی کا پیر ٹوٹ جائے پھر کوئی کہے گا مبارک ہو کہ آپ مدینے میں لنگڑے ہو گئے, آپ لنگڑا مدینہ ہو گئے, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے خوش ہوتے ہیں آپ. تو اس لیے موقع موقع کی بات ہے, تو نارملی اس میں ہمدردی کی جائے, جس کو چوٹ لگے تکلیف پہنچے خواہ مدینہ منورہ میں. اب مفتی احمد یار خان نعیمی جیسا عاشق رسول کو ہو بھی تو یہی میں نے عرض کیا نا. اچھا مفتی صاحب نے یہ تھوڑی فرمایا کہ مجھے لوگوں نے مبارکباد دی, وہ تو مفتی صاحب نے اپنا اس کا تذکرہ کیا تفسیر نعیمی میں, اور جب ہم لڑکپن تھا ہمارا تو یہ حج سے آئے تھے, تو اس وقت انہوں نے ہماری برادری کی کمیونٹی سینٹر جو تھا اس میں ان کا بک واز رکھا تھا لوگوں نے, عیسائی بھائیوں نے, اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی, دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. تو انہوں نے اس میں دوران بیان اپنا واقعہ سنا تھا کہ میرے کو چوٹ لگی اور میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, تو میں مطلب یعنی کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا, ڈاکٹروں نے بولا کہ آپریشن کرنا پڑے گا ہڈی کا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہے تو چوٹ تو مدینے کی, تو میں نے اپنے اس چوٹ کی جگہ کو چوما اور میں نے کہا ہے مدینے کے درد تیرے لیے میرے دل میں جگہ ہے, تو بولے میرا درد ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بالکل درد چلا گیا, اور فرمایا کہ یوں ہم کو دکھایا تھا انہوں نے ہاتھ ہلا کے کہ دیکھو میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, ہڈی ٹوٹی ہے لیکن مجھے درد نہیں ہو رہا, تکلیف نہیں ہو رہی. اب یہ کہ یہ تو عاشقوں کے کھیل ہے, ویسے وہاں کا درد چوٹ ہے تو مبارک جو سمجھے اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد اول صفحہ 586 پر. وہ جو میں نے کہا نا کہ محارم, نسبی محارم, نسبی محارم میں اولاد شامل ہوتی ہے, بہن شامل ہوتی ہے, بھائی بہن, یہ نسبی محارم ہے. نانین, نانا, نواسیاں, دادا, پوتیاں, یہ بھی نسبی محارم ہیں. بہن جی, بھتیجی نسبی محارم ہیں. تو اب ان کی اگر آپ گھر میں جماعت کی تو ان کی ترتیب صفوں کی سن لیجئے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 586, مسئلہ 15, مرد اور بچے اور خنسا یعنی ہجڑا اور عورتیں جمع ہوں تو صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صفوں, پھر بچوں کی, پھر خنسا کی, پھر عورتوں کی. اور بچہ تنہا ہو تو مردوں کی صف میں داخل ہو جائے. یہ ترتیب خیال رکھیے گا جب بھی اس طرح نماز پڑھنے کی نوبت آئے کہ محارم گھر کے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت, گھر کے اور مرد بھی ہیں, ترتیب کہ پہلے مرد, پھر بچے سب بنائیں گے, اور اگر کوئی خنسا ہے تو خنسا, آخر میں عورتیں سب بنائیں گی. اگرچہ اس کا بہت کم اتفاق ہوتا ہوگا کہ خنسا بھی گھر میں موجود ہو. یہ تب ترتیب فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے صفوں کی لکھی ہے, جس کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ہماری معلومات کے لیے اردو میں بہار شریعت میں لکھ کر بہت بڑے اجر و ثواب کا کام کیا ہے. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. اب وہ جن صاحب نے یہ سوال کیا کہ وہ مزاروں پر جا کر دعا مانگنی چاہیے کہ وہ نزول رحمت کے مقامات ہیں, تو یہاں یہ بالکل درست ہے کہ واقعی اہل اللہ جو ہیں وہ ان کے مزارات رحمت نازل ہونے کے مقامات ہیں, بلکہ وہ بزرگوں کے تو یہ اقوال ملتے ہیں, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. جب نیکوں کے ذکر اور تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے تو ان کی موجودگی میں کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی, تو اسی طرح ان کے مزارات پر بھی کیوں رحمت نازل نہ ہوتی ہوگی. تو ان کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ کنفیوز تھے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے, بندوں سے نہ مانگی جائے, اس کنفیوژن کا انہوں نے حل طلب کیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ مطلب منع ہے ہی نہیں. جہاں منع ہے وہاں اس کی تاویلیں موجود ہیں کہ کس صورت میں منع ہے. بتوں سے منع ہے, بت تو ہے بت نا. ہم جو اولیاء کرام کے مزارات پر اگر مانتے ہیں مانگتے ہیں تو ہم یہ بت سے نہیں مانگتے, پتھر کا ڈھیر جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس سے نہیں مانگ رہے, اس کے اندر جو بزرگ تشریف فرمائے ہم تو ان سے ترکیب بنا رہے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں فرق ہے. دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مدد کا نظام موجود ہے جو ہمیں یہ اس نظام کو سمجھا رہا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگ ہی نہیں سکتے تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا تو کس کی مدد مانگیں گے؟ یا اللہ ڈاکو پکڑ کے جیل میں بند کر دے, یہ تو نہیں کہیں گے آپ. آپ پولیس کی مدد ہی مانگیں گے. اگر کسی نے آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا تو کس کو کہیں گے؟ آپ تھانے میں ہی جائیں گے، ایف آئی آر کٹوائیں گے کہ میرا مکان چھڑوا دو، یہ پولیس سے مدد مانگیں گے نا، اور یہ پولیس نے بھی لگا کے لکھ کر لگا دیا ہے، اس کا نام ہی مددگار پولیس رکھا ہے، مددگار پولیس نمبر 15، کہ جب ان کی مدد کی ضرورت پڑے تو ان کو بلا لو. تو اب اللہ کے سوا نبیوں سے مدد مت مانگو، ولیوں سے مدد مت مانگو، پولیس والے سے مدد مانگو. یہ فلسفہ کسے سمجھ میں آئے گا؟ کس کی سمجھ میں آئے گی؟ میری تو سمجھ میں مر جاؤں گا تب بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ والوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے، تو وہ ہم ان کو، یہ ہمارا ذہن ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے جو مدد کرتے ہیں. اسی طرح پولیس والا جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کر رہا ہے، خود بخود وہ مدد تھوڑی کر رہا ہے. تو جو بھی مدد کرے گا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کرے گا. اس سلسلے میں کرامات شیر خدا، یہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامتوں کا ذکر ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک کئی صفحوں پر یہ دیا ہوا ہے، ما غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب، ساری تفصیل، کافی تفصیل موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے انشاءاللہ اس کو تسلی ہو جائے گی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں تو روز ہم مت اعتراف کرتے ہیں نمازوں میں کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے، یعنی فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اب یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، تو یہاں دیکھیے کہ پھر وہ مددگار پولیس کی بات تو آپ سے عرض کر ہی چکا میں پہلے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ جن سے مطلب ہم مدد مانگتے ہیں، رات دن مدد مانگتے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو صاحب عقلی دلیل ہے، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ عقلی دلیل نہیں چلے گی، اور یہ زندوں سے جو ظاہری زندے ہیں ان سے مدد مانگنے میں حرج نہیں ہے، اس آیت سے کہاں نکلتا ہے؟ یہاں تو مطلقاً، یعنی کہ کلی طور پر، ٹوٹلی یہاں کہہ رہا ہے کہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو نہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں، نہ پردہ جنہوں نے کیا ان سے مانگتے ہیں، نہ امبی سے مدد مانگتے ہیں، نہ ابو سے مدد مانگتے ہیں، نہ پولیس والے سے مدد مانگتے ہیں، نہ کورٹ کے جج سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے ملک پر کوئی حملہ بھی دشمن کر دے تو ہم فوج سے بھی مدد نہیں مانگتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ اگر میں کروں، تفسیر کروں، تو آپ کو مطلب یعنی کہ جھٹکا لگے گا. تو پھر آپ یہ تفسیر کرو کہ مولا علی سے مدد نہیں مانگ سکتے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے، غوث پاک سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو مجھے جھٹکا نہیں لگے گا. اس آیت کے تحت اگر یہ پولیس والے اس میں شامل ہیں، فوج شامل ہے، اور دنیا کا کون سا ملک ہے فوج جس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ ایک ملک کا نام تو لے، میں تو نہیں جانتا، ہر ملک کی فوج ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تو سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس پر لگتا ہے، فوج ہماری مددگار ہے، فوج سنبھال کے رکھا، ورنہ کتنی طاقت ایسی جو ہمارے پاکستان کو کبھی یہ ہڑپ کر چکی ہوتی، فوج نے سنبھالا. کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ٹھیک ہے نا. فوج اور پولیس تو زندہ ہے نا، اب فوج اور پولیس زندہ ہے تو انبیاء اور اولیاء بھی زندہ ہیں. ہم مردے سے تھوڑی مدد مانگ رہے ہیں. دیپک تو جھٹکا کھاتی ہے قوم، جو دنیا سے چلے گئے آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں نا، الحمدللہ وہ زندہ ہیں، لیکن اسی پر تو قوم جھٹکا کھاتی ہے. ان کے طرح یہ جھٹکے بند ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نہیں، یہ اگر تشریف لے آئے نا شفا خانے میں، فیضان مدینہ نامی شفا خانہ، تو انشاءاللہ ان کے جھٹکوں کا جو بھی مرض ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، ان کے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر تو احادیث مبارکہ کئی موجود ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ شریف، یہ سیاہ ستہ میں سے چھ کتابیں جو مستند ترین مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے ابن ماجہ، جلد 2 صفحہ 291 حدیث نمبر 1637، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کے اجسام یعنی بدنوں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے، اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں. حضرت امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح یہ درجہ ہے حدیث کا، غلط کے مقابلے میں صحیح جو ہوتا ہے یہ مراد نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجہ حدیث کا صحیح ہوتا ہے. اور اگر دنیا سے پردہ کیے ہوئے کی مدد کا انکار کرے نا کوئی، تو یہ مطلب اس کے لیے بھی جمے گا نہیں. مثلا میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، جو امید ہے کہ وہ سعید الفطرت جو ہوگا اس کی سمجھ میں آ جائے گا، کہ 50 نمازیں فرض ہوئی معراج کی رات، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے، جن کو نہ جانے کتنا عرصہ وفات کو ہو چکا تھا، صدیاں بیت چکی تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ چند ہزار سال ہو چکے ہوں، تو وہاں سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا تحفہ لائے، تو آپ نے بتایا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا 50 نمازیں، تو فرمایا کہ 50 نمازیں تو آپ کی امت تو نہیں پڑھے گی، نے اپنا اندیا دیا کہ وہ نہیں پڑھ سکے گی، کچھ کم کروائیے. بارہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا اللہ کم کر دے، اللہ تعالیٰ نے کم کر دی. پھر آئے تو کیا ہوا، وہ اتنی کم ہو گئی وہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. تو 5 نمازیں رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 50 فرض کی تھی، وہ 5 ٹھیک ہے ہو گئی، لیکن میں جو 5 پڑے گا اس کا ثواب 50 ہی کا دوں گا. اب ایمانداری سے بتائیے کہ یہ 50 کی 5 کس نے کروائی، اس میں مدد شامل ہے کہ نہیں، کسی دنیا سے پردہ کیے ہوئے نبی کی، یعنی اندر اسٹوڈ ہے. اور یہ حدیث اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کتنی مشہور کتاب ہے حدیث کی. اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیب کا علم بھی، خیر ان کا اندیا تھا، یہ اس کو علم غیب کی شاید تعبیر نہ کی جائے اس پر، کہ نہیں پڑھے گی امت 50، علم غیب کہیں گے اس کو جزم ہے کہ نہیں پڑھے گی, تو اس کا مطلب یہ غیب کی خبر بھی ہوئی, جزم کیا کہ نہیں پڑھے گی, نہیں پڑھ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, نہیں پڑھے گی. تو یہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی مدد نمازوں میں شامل ہے. تو جس کو اللہ کے سوا غیر کی مدد سمجھ میں نہیں آتی, دنیا سے پردہ کیے وہ کی فوت شدہ حضرات کی مدد سمجھ میں نہیں آتی ہو, ٹھیک ہے, 50 نمازوں کے لیے کمر باندھے, 20 طرح بھی تو پڑھی نہیں آتی ہے, 50 نمازیں یہ اندر سٹے گا, 50 نمازیں پڑھیں گے تو بھی لوگ جوتے ماریں گے, نام کیا دیں گے ان کو. ہم نے تو 5 نمازیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اور مدد سے وہ ترکیب بنی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا اور قرآن سے بھی اس کا اشارہ مل رہا ہے. تو اس کا نام ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہم نے تو یہ 5 نمازیں پکڑ لی, اب 45 نمازوں کے نام کہاں سے لائیں گے؟ اگر کوئی یعنی کہ اڑی پر آ بھی جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد والی 5 نمازیں مجھے نہیں چاہیے, تو 45 نمازیں کہاں سے لائے گا؟ تو قوم اسے جوتے مارے گی یا یاد کرے گا؟ تو یار کائے کو مطلب شیطان کے چکر میں آتے ہیں, سیدھا سیدھا مطلب مان جاؤ نا, المدد یا مصطفیٰ, المدد یا علی مدد, یا غوث المدد. اور بہت روایتیں اس میں آپ کو ملیں گی, یہ آپ یہ رسالہ پڑھ لو نا, کرامات شیر خدا 95 صفحے تقریباً 100 کے اندر ہے. اور جو مطلب نے کہ شرک جس کو کہیں گے نا, جس مدد مانگنے کو, تو وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی مدد مانگے نا, تو پھر اس پر جو ہے نا کہ وہ کفر و شرک کا حکم لگے گا کہ بھئی اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی, یہ اپنے آپ مدد کرتا. جیسے بتوں کو, بت کو یہ خدا کا شریک مانتے ہیں, ساتھی مانتے ہیں, پارٹنر مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ مانے کہ زندہ شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر, اجازت کے بغیر مدد کر سکتا ہے, ظاہری زندہ پولیس والا اللہ کی اجازت کے بغیر مدد کر سکتا ہے, تو یہ عقیدہ رکھنے والا بھی مشرک ہو جائے گا. تو کسی کو بھی پوچھو تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم پولیس کو مدد کرنے والا مانتے ہیں. اسی طرح ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر مدد کرنے والا نہیں مانتے, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, نبیوں کو طاقت دی, ولیوں کو طاقت دی, صحابہ کو طاقت دی. تو اس لیے وہ مطلب یہ کہ یہاں شرک کی گنجائش نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ شرک کا معیار زندہ یا مردہ, ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی کے اذن یعنی اجازت اور حکم کے بغیر ہی مطلب یہ کہ شرک ٹھہرے گا. اس کا معیار یہ ہے جو بیان ہوا. لہذا یہ دلیل کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اور فوت شدہ گان سے نہیں مانگ سکتے, یہ بالکل ہی غیر معقول ہے. اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا, اللہ تعالی نے یہ مرتبہ دیا ہے اپنے نیک بندوں کو, ورنہ یہ کہ قیامت میں تو سبھی مانیں گے. اسی لیے اعلی حضرت نے وہ ایسوں کو تنبیہ فرمائی, وہ آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ شفاعت کیا مدد نہیں ہے؟ اور یہ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی تو کیا یہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نہیں ہوگی؟ فوت ہونے کے بعد کی ہے نا, یہ بھی دوبارہ اٹھائے گئے تو اب یہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہیں حیات, حیات النبی. یہ مطلب یہ کہ جب مدد کا نظام تو قیامت میں بھی چلنا ہی ہے, ایک نا کہ اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے. شفاعت کبرا کا دروازہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھولیں گے, اور اس کے بعد پھر شفاعتیں شروع ہو جائیں گی. انبیاء کرام بھی شفاعتیں کر رہے فرما رہے ہوں گے, صحابہ کرام بھی, اولیاء کرام بھی, علماء بھی, مشائخ بھی, شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا. تو یہ کہ جو مدد کو مانتا ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن تو یہ مدد کے بغیر تو یہ اس کا گزارا ہوگا نہیں, تو پھر اس کی مدد کی کیسے جائے گی؟ پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا کہ اب قیامت میں مان بھی گیا کہ مدد ہو سکتی ہے تو قیامت وہ پھر دارالجزا ہے نا, دارالعمل یہ دنیا ہے. یہاں مان لے, یہاں ماننا کام آئے گا, وہاں ماننا کیا کام آئے گا؟ بلکہ جب وہ مرتے وقت عالم بالا منکشف ہو گئے, دیکھے مطلب فرشتے نظر آ گئے, سب کچھ نظر آ گیا, اب کوئی غیر مسلم ہے اور اس نے مان لیا کہ اب تو واقعی یار میں غلط تھا اور میں مسلمان ہوتا ہوں, تو ابھی اس کا اسلام قبول نہیں ہے نا. کہ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اب وہ دیکھ کر اب وہ ایمان لا رہا, تو یہ ایمان اس کا اس وقت نظر کی حالت میں اگر لیا لایا بھی کافر, تو ایمان اس کا مقبول نہیں ہے. تو اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن دیا, اور اسی کے کرم سے ہم نے حقیقی معنوں میں دامن تھاما. کوئی عیب, کوئی نقص, کوئی خامی ہمارے تصور میں ہے ہی نہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کجا کسی اور نبی میں بھی ہو. ہر نبی بے عیب ہے, کوئی نقص نہیں, کوئی خامی نہیں. یہ اللہ کا کرم, صحابہ کرام کا دامن ہاتھ میں آیا, اولیاء کرام کا دامن ہاتھ میں آیا, مولا مشکل کشا کا دامن ہاتھ میں آیا, خلفائے راشدین کا, صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, سیدنا عثمان غنی کا, حضرت مولا علی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا, حسنین کریمین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا, غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا, الحمدللہ امام اہل سنت اعلی حضرت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا. اس کا کرم ہو گیا کہ ہمارے عقیدے میں الحمدللہ ہم الحمدللہ درست ہیں. الحمدللہ بالکل وسوسے مت پالیے, کسی سے بحث بھی مت کرنا, کیونکہ بحث کرنے والے کے لیے بڑے دلائل چاہیے, پھر حاضر جوابی بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہ مناظرہ ایک فن ہے, ہر ایک اس کو یہ نہیں کر سکتا, ہر عالم بھی مناظرہ نہیں کر سکتا, اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی مناظرے کا جو فن نہ جانتا ہوں. اس لیے مطلب آپ بالکل مطلب یعنی کسی سے بحث نہیں کریں, آپ صرف ایک ہی بات کہہ دیا کریں کہ بھائی ہم مطلب مدد مانگتے ہیں اللہ کی عطا سے, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, ہم مدد مانگتے ہیں, ہم درست ہیں, اور اس کے خلاف کسی قسم کی دلیل سننے کے لیے ہمارے کان بہرے. ہاں جب تک آپ مدنی بہرے نہیں بنو گے نا, تب تک یہ مطلب آپ وسوسوں میں پڑ جاؤ گے, سننی ہی نہیں ہے. اسی منڑ والے سوچن والے ہیں ہی نہیں. ہم نے علماء اہل سنت سے جو سنا سیکھا ہم نے آنکھ بند کر لی, ہم اندھائے مدینہ ہو گئے, ہم نے کان بند کر لیے, ہم گونگائے مدینہ ہو گئے, بہرائے مدینہ ہو گئے. ہم کو نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے, جو ہم کو علماء اہل سنت نے دکھایا, جو اعلی حضرت نے رستہ دکھایا, ہم کو اس میں یقین ہے کامل ہے کہ یہی رستہ وایا مدینہ جنت میں لے جائے گا. تاغِ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاج حاجت رسول اللہ کی سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ پر بکتے رہے بکنے والے آسیوں تھام لو ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے ہیں خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی انبیاء کو بھی اجل لانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اب سوال میں یہ مزارت میں سجدے کا بھی مزارت کے سجدے کا ذکر تھا تو اگر کوئی واقعی کسی مزار کو سجدہ کرتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں اگر وہ اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا اور کسی مسلمان پر بدگمانی کی حاجت نہیں ہے اس کو کبھی بھی وہ اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ نہیں کرے گا تو اس لیے اس کو مشرک کہنا کافر کہنا یہ اپنی آخرت داؤ پہ لگانے والی بات ہے جب تک کوئی کنفرم صورت نہ ہو البتہ وہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی کرے تو وہ کرے گا تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور اس پر ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا مطلب حرمت تعظیم سجدہ اردو میں نام ہے الزبدۃ الزکیہ الزبدۃ الزکیہ تو اس لیے سجدے کی تو بہرحال مزارات پر ہماری طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے یہ علماء اہل سنت میں سے کوئی بھی سنی عالم اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یا تو وہ حرام ہے یا کفر ہے لیکن کسی مسلمان کو سجدہ کرتے مزار کو دیکھ کر کافر نہیں کہہ سکتے کہ کافر کسی کو بولنے کے لیے قطعی دلیل کی حاجت ہے اور یہ سجدہ چونکہ اس میں ایک موجود ہے کہ وہ تعظیمی ہو تو اس لیے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے کہ اگر یہ کر بھی رہا ہے تو سجدہ تعظیمی کر رہا ہوگا تو سمجھا جائے میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ بولتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اللہ بہتر جانے میں کہاں مزاروں پہ گیا ہوں یہی پہنچ جاتے ہوں گے تو یہ دیکھ آتے ہوں گے اب پتہ نہیں یہ جب جاتے ہوں گے تو شیطان انسانی روپ میں آ کر سجدے میں گر جاتا ہوگا کہ تو میرا یار ہے چل مل کر ہم مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت بنتی ہو میں تو کتنے مزاروں پہ گیا ہوں واقعی بولتا ہوں میں نے آج تک کسی مسلمان کو سجدہ کرتے کسی مزار پر دیکھا نہیں نہ غیر مسلم کو دیکھا سجدہ کرتے غیر مسلم اپنے جو بھی عبادت گاہیں وہاں کرتے ہوں گے سجدہ باپا وہ ہاں چومتے ہیں بعض لوگ مزار کو یہ چومنا اگر سجدہ ہے تو بچے کو چومتے ہو تو ہم تم کو پھر بولیں گے سجدہ کرتے ہو تو تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ہم تمہارا مذاق نہ اڑائیں کہ چومنے کو سجدہ بولتے تمہیں پتہ نہیں سجدہ کیا ہوتا ہے واٹ از سجدہ چومنا تو یہ بچے کو بہت ساری شفقت دیتے ہیں تو یہ تو ارے یہ تو کوئی بھی ناجائز نہیں بولتا اس کو حجر عصمت کو چومنا تو سننا تو یہ سب کو پتہ ہے سجدے کے انداز میں جا کے چوم لیتے ہیں تو شاید وہ سجدہ سمجھتے ہیں سجدے کے انداز میں نہیں سجدہ بھائی جھکے بغیر کیسے ہوگا چلو چھوٹے بچے کو ہم اٹھا کر چومیں گے لیکن کبھی اٹھا کر بھی چومتے ہیں اور کبھی بچہ لیتا ہوتا ہے نیند میں ہوتا ہے پیار آ جاتا ہے تو یہ جھک کے بھی چوم لیتے ہیں مزار سے بھی زیادہ جھک جاتے ہیں کیا یہ سجدہ ہے؟ صرف جھکنے کا نام سجدہ ہو گیا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم صحابہ کرام نے چومے، ثابت ہے حدیثوں میں ہی. نعوذ باللہ، کیا اس کو سجدہ کہو گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا، یہ جو مزارات پہ جانے کے حوالے سے تھا، جیسا کہ آپ نے اس میں دلائل دیے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک جو ہمارے بزرگ آئے ہیں ان تمام کے انداز کو دیکھتے جائیں، تو سب کا تقریباً یہ معمول رہا ہے کہ وہ نبیوں سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے، اولیاء سے، بعد وصال ان سے مدد مانگتے رہے ہیں. مشہور ایک جنگ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے اندر، تو ابن کثیر نے، حافظ ابن اسیر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، کامل فی تاریخ کے اندر، البدایہ و نہایہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہاں پر نعرہ ہی یا محمدہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. اور فتوح الشام ایک کتاب ہے جو علامہ وقدی نے لکھی ہے، اور یہ وقدی جو ہیں ان کے بارے میں اعلی حضرت نے، ہمارے اسلاف نے، صاحب فتح القدیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ امام معتمد، ایک معتمد امام ہے، قابل اعتماد امام ہیں یہ. انہوں نے اپنی اس کتاب فتوح الشام میں 500 مقام پہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علی رضوان کا اکثر جنگ کے اندر یہ نعرہ ہوتا تھا کہ یا ناصر امتک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نام سے پکارتے تھے کہ اے اپنی امت کی مدد کرنے والے تشریف لے کر آئیے. جہاں جہاں مشکلات پیش آتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا کرتے تھے. امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مزارات کے قریب جو ہے دعا مانگنے سے برکت رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر یہ پورے بغداد کے اندر مشہور ہے، اور لوگ وہاں پر جا کے دعا کرتے ہیں. اس بات کو لکھا، اس بات کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر اس واقعے کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ لوگ وہاں پہ جا کے جو دعا مانگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کی قبر کے پاس اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشہور ان کا واقعہ ہے کہ یہ امام حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کے اندر اس واقعے کو لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کی قبر کے پاس جا کے وہاں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور 20 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے اسماء الرجال پر، تہذیب التہذیب کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ یحییٰ بن یحییٰ، ان کے بارے میں لکھا کہ ایک بزرگ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ان کی مصیبت پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے کر آئے اور مجھے ارشاد فرمائے کہ سر الى قبری یحییٰ بن یحییٰ وصل تقضی حاجتک، کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اپنی حاجت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا فرما دے گا. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح وہاں گئے، فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے اپنی مصیبت پریشانی کے لیے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس پریشانی کو دور کر دیا، میری حاجت کو پورا کر دیا. اسی طرح مسلسل چلتے چلے آئے، آخری بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام ہر کوئی جانتا ہے، یعنی اکثریت جانتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. جس وقت ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک انعام یہ فرمایا کہ ان کی قبر شریف جو تھی اس کی مٹی میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور لوگ تبرک کے لیے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، بار بار مٹی ڈالنا پڑتی تھی، حتیٰ کہ حاکم کو وہاں پر جنگلہ بنانا پڑا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال خرتنک نامی ایک قصبے میں ہوا تھا. جب انتقال ہو گیا تو اس کے 200 سال بعد سمرقند اور بخارا میں قحط پڑا، اور کسی صورت بارش نہیں ہو رہی تھی, تو اللہ کے ایک نیک بندے نے یہ وہاں کے حاکم کو مشورہ دیا کہ تم امام بخاری کے قبر جاؤ اور وہاں جا کے بارش طلب کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب اس مقام پہ جا کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. 3 میل کا فاصلہ تھا, لیکن 3 میل کا فاصلہ ان کو بارش میں طے کرنا مشکل ہو گیا, اتنی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. تو اس طرح بزرگوں کے مسلسل سلسلے جو ہیں وہ احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ جب کوئی کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں اس کا کوئی مونس و غمخار نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر وہ یوں کہے کہ یا عباد اللہ آئینونی, یا عباد اللہ آئینونی, یا عباد اللہ آئینونی, کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس حدیث پاک پر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے, میری سواری گم ہو گئی تھی یا چھوٹ گئی تھی, تو میں نے یہی الفاظ بولے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سواری کو روک دیا. امام تبرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ عمل مجرب ہے, اس پر جب بھی عمل کیا گیا ہے تو یہ عمل جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوا ہے. تو اس طرح کئی واقعات بزرگوں کے موجود ہیں, شاہ ولی اللہ کے موجود ہیں. ان کی کتاب انفاس العارفین اس کے ہر چوتھے پانچویں صفحے پر جو ہے کسی نہ کسی مزار کا تذکرہ ہے اور وہاں پہ مدد مانگنے کا تذکرہ موجود ہے. تو اس طرح بزرگوں سے بھی یہ سلسلہ ثابت ہے. بہت بہت دلائل ہیں, ہزاروں کہہ سکتے ہیں دلائل اس پہ. الحمدللہ اپنے کو وسوسہ بھی تو نہیں ہے نا, الحمدللہ کرم اللہ تعالی. جنہوں نے سوال کیا اللہ کرے کہ ان کی تسلی ہو گئی ہو. اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے تو آپ سن بھی رہے ہو, اللہ کرے آپ تسلی ہو گئی ہو تو آپ ہمیں پیغام دے دیجئے. مجھے لگتا ہے ایس ایم ایس کر دیجئے. اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود, ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے, کیونکہ یہ آئے ماحول میں شاید آج کے اس جواب سے مجموعی طور پر شاید کئیوں کو اگر اس طرح کے وسط سے اگر آتے بھی ہوں گے نا, سن سن کر بھی بعدوں کا ذہن میں اٹک جاتے ہیں, تو شاید آج کئیوں کی صفائیوں کا سلسلہ ہوگا. سبحان اللہ, کس کس کے وسوسے آج دور ہوئے؟ ماشاء اللہ, ہاتھ اٹھا رہے ہیں دیکھیے. جی بابا بالکل, وہ اصل میں بس یہ ایسی ہوائیں چلتی ہیں نا. جی جی, تو جو وہ ماحول کا وہ ہال چڑھا کر نہیں چل رہے ہوتے نا, ان کو ہوائیں لگ جاتی ہیں. وہ جراثیم ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو دعوت اسلامی کا اور عاشقان رسول کے مدنی ماحول کا اگر ہال چڑھا ہوا ہوگا تو جب اس طرح کی جو جراثیم کی ہوائیں چلتی ہیں نا, تو انشاءاللہ یہ آپ کو افیکٹڈ نہیں کریں گی اور نارمل چلتے رہیں گے, ورنہ کوئی نہ کوئی وہ آتی ہی رہے گی وسوسہ, اور شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمارے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں حاضرین میں بھی کافی سائیں بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے جی, جن کے وسوسے دور ہوئے جی, اور اللہ کرے ہمارے سائل کے وسوسے دور ہوئے ہوں, یا جن ناظرین کے وسوسے دور ہوں وہ بھی چاہیں تو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور یہ جو بزرگ ہیں یہ بھی اگر اپنا فون ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں نے سنا اور الحمدللہ میرے وسوسے دور ہو گئے, اب یہ سنا ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے, کیا شان ہے اولیاء کرام کی, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے. شیخ حیات بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 رمضان المبارک 6 ہجری میں جامع مسجد میں ارشاد فرمایا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ, تو اللہ عز و جل نے تمام اولیاء کے دلوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ارشاد کی تعمیل پر گردن جھکانے کی برکت سے منور کر دیا, اور ان کے علوم اور حال و احوال میں ایسی برکت اور زیادتی عطا فرمائی. جہاں اولیاء کرام کی بہت شان ہے, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کے حوالے سے بھی ہم نے یہ بات بیان سنی, اور ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی برکت بھی مدنی مذاکروں میں پاتے ہیں. آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے,

یہ ٹائم ہے پورے کراچی کے جو میدانی علاقے ہیں یعنی جو بلند و بالا پہاڑ یا بہت بلند بلڈنگیں ہیں ان کے علاوہ جو میدانی علاقہ ہے ان تمام کے لیے غروب آفتاب کا وقت یہی تھا 7:18:51۔ لیکن چونکہ یہ علم توقید کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ جو بلند و بالا عمارتیں ہوں تو اگر وہ بہت زیادہ بلند ہیں جیسے 10 منزلہ سے بھی زیادہ بلند عمارتیں ہیں تو وہاں پر غروب آفتاب کچھ تاخیر سے ہوتا ہے کیونکہ وہ بلندی پر ہیں تو وہاں اسی اعتبار سے تو غروب آفتاب تھوڑی سی دیر میں ہوگا۔ تو اب ہمارا جو دعوت اسلامی کا جو لیٹسٹ نمازوں کے اوقات کا نقشہ چھپا ہوا ہے یہ تمام احتیاطی جو ہے وہ احتیاطوں کو پیش نظر رکھ کر چھاپا گیا، تو اس میں تقریباً 1.5 سے 2 منٹ تک کی احتیاط ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر جو غروب آفتاب ہے یہ 1.5 منٹ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن احتیاط کے پیش نظر کہ جو بلند و بالا عمارتیں ہیں اور بلندی کی جگہ ہیں وہ بھی ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں، اس کے پیش نظر 1.5 سے 2 منٹ کا احتیاطی ٹائم آگے دیا جاتا ہے۔ تو آج جو اعلان ہوا یہ ہوا 7:18:51، جو آج ٹائم تھا غروب آفتاب کا وہ 7:18:51 پہ تھا، اور آج جو ہمارا اعلان ہوا ہے یہ اعلان ہوا تھا 7:19:30 پر، یعنی جو اصل ٹائم ہے اس سے 40 سیکنڈ بعد اعلان ہوا۔ تو 40 سیکنڈ کا جو فرق ہے اس کے پیش نظر جو پورے کراچی کا جو رقبہ ہے اور اس میں جو بلند عمارتیں ہیں 40 سیکنڈ کے فرق کے اندر ان تمام عمارتوں کی اگر چھتوں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ افطاری کریں گے تو ان کی افطاری درست ہو جائے گی۔ تو 30 سیکنڈ کے اوپر تو سب کی افطاری درست ہو جاتی ہے، اور آج جو اعلان ہوا یہ 40 سیکنڈ کی احتیاط پہ ہوا، یعنی نارملی ہمارا اعلان افطار جو ہے یہ ہوتا ہے 1.5 منٹ کی احتیاط پر، اور آج جو ہے وہ 1.5 منٹ کی بجائے 40 سیکنڈ کے اوپر جو ہے وہ اعلان افطار ہوا، اور 30 سیکنڈ کا اگر فرق ہو جائے اصل غروب آفتاب کے ٹائم سے صرف 30 سیکنڈ کا تو یہ پورے کراچی کو کور کر لیتا ہے، اور جس میں یہ بلڈنگ 10 منزلہ سے بلند بلڈنگیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارا اعلان 40 سیکنڈ لیٹ ہوا ہے تو اس اعتبار سے پورے کراچی کے اندر، چونکہ ہمارا جو فیضان مدینہ کا جو اعلان ہوتا ہے یہ کراچی کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، بقیہ شہروں کا تو ان کا جدا جدا وہ نیچے اس کی پٹی چل رہی ہوتی ہے جی، تو جو ہمارا آج کا اعلان کراچی کے لیے ہوا اس کے مطابق کراچی میں کہیں بھی گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، 10th فلور پہ، 12th فلور پہ جس نے بھی افطاری کی ہے اس کا افطار درست ہوا ہے، تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جو امیر اہل سنت نے جو اعلان کیا تو وہ جو کہ ہمارا انتہائی جو احتیاط ترین جو بالکل زیادہ بہت زیادہ جو احتیاطوں کے ساتھ جو ہم نے بہت زیادہ جو بلند بالا عمارتوں کو بھی سامنے رکھ کر جو ایک نقشہ جو ہم نے بنایا تو اس کے مطابق آج 7:20:16 بنتا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ اعلان میں کنفیوژن ہو گئی۔ جی جی یہی ہے نا قاسم صاحب؟ ہاں، وہ جو امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا یہ ہمارا جو موجودہ احتیاطی اوقات نماز کا جو نقشہ ہے یہ اس کے اعتبار سے ہے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ اگر کراچی کے اندر مثال کے طور پہ آج اگر کوئی 7:18:51 پر اگر کوئی شخص افطار کر لیتا تو اس کا افطار درست تھا سوائے وہ بلند بلڈنگوں کے، عام طور پہ پورے کراچی میں یہ لاگو ہو جاتا، لیکن احتیاط کے پیش نظر تقریباً 1.5 منٹ کا اضافہ رکھا ہوا، تو آج اس 1.5 منٹ کی احتیاطی اضافے کی جگہ پہ تقریباً 40 سیکنڈ کے اضافے پر اعلان ہو گیا جی۔ تو وہ اعلان ہویا اصل افطاری افطار کے ٹائم کے 40 سیکنڈ کے بعد ہوا، اور یہ 40 سیکنڈ وہ ہیں کہ جس پر پھر پورے کراچی میں بلڈنگز اور گراؤنڈز یہ تمام کی تمام کور ہو جاتی ہیں۔ تو امیر علیہ سنت نے جو اعلان فرمایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر جو ہے نا وہ مزید انتظار کرے، تو وہ ہمارے محتاط ترین جو وقت ہے اس کے اعتبار اس کے اعتبار سے اصل افطار کے اعتبار سے جو اعلان تھا وہ درست۔ مگر یہ بھی اس سے سمجھ آئی کہ یہ جو سورج غروب ہونے کا جو ایک میٹر ہے جس کو عمومی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے، جس کے لیے شاید یہ بہت ہی ایک نئی معلومات ہو، اور یہ نئی معلومات کو اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں نا، جب آپ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں اگر وہ دیکھے تو وہ جب جہاز آپ کا مطلب کہ وہ ٹیک آف کرتا ہے جب اڑتا ہے تو آہستہ آہستہ جیسے اوپر جاتے تو سورج آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ آپ گراؤنڈ پر تھے تو سورج غروب ہوتا ہوا آپ محسوس کر رہے تھے. تو قاسم صاحب یہ جیسے بلندی پہ جاتے ہیں تو جیسے سورج ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی سر یہ تو بالکل ہوتا ہے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج آدھا غروب ہو چکا, یعنی سورج کا جو وہ اپنا اس کا جو جرم ہے جو جسم ہے اس کا وہ آدھا ڈوب چکا ہے اور آدھا نظر آ رہا ہے. لیکن یک دم اگر اس وقت جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور وہ اسی وقت جو ہے نا وہ فضا میں بلند ہوتا ہے تو وہ جیسے جیسے بلند ہوتا جائے گا سورج اتنا زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی جی. اور زیادہ بلندی پہ جا کے پورے کا پورا سورج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے جہاز بلندی پر گیا اور اس کی وجہ سے غروب آفتاب اتنا لیٹ ہو گیا, اسی طرح اگر کوئی شخص زمین کی بجائے 16ویں منزل پہ 20ویں منزل پہ بیٹھا ہوا تو وہ جتنی بلندی پر ہوگا اسی بلندی کے اعتبار سے سورج جو ہے وہ زیادہ تاخیر سے غروب ہوگا. اور یہ فرق جو ہے یہ ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ بلڈنگ کی بلندی, یا اگر کوئی پہاڑ پہ ہے تو پہاڑ کی بلندی کے اعتبار سے, اب اگر کوئی انتہائی بلند پہاڑ پہ ہے تو ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کا فرق ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ کراچی میں وہ پہاڑوں کا تو سلسلہ ہے نہیں اتنا, وہ بلڈنگز کا سلسلہ ہے, لیکن ہمارے یہاں جو بلڈنگ ہے وہ 20-22 منزلہ سے وہ زیادہ ہے نہیں فی الحال. تو لہذا اتنی بلندی کے اندر جتنی بھی عمارتیں تھیں ان کا جو افطار کا وقت ہے, سورج غروب ہونے کا وقت, وہ 30 سیکنڈ تک جو ہے وہ مزید یعنی وہ تاخیر ہوتی ہے. تو اب اگر 30 سیکنڈ تاخیر یا 40 سیکنڈ تاخیر سے اگر اعلان کیا جائے اور اس کے اوپر لوگ افطار کر لیں تو جو گراؤنڈ پر لوگ ہیں یعنی زمین کے اوپر گراؤنڈ فلور پہ زمین پہ ہیں ان کا افطار تو گویا اصل غروب آفتاب سے 40 سیکنڈ بعد ہوا یا 30 سیکنڈ بعد ہوا. اور جو 20ویں منزل پر ہوں گے ان کا جو افطار ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ غروب آفتاب کے 2 سیکنڈ بعد 1 سیکنڈ بعد ہو گیا. تو یہ اس سیکنڈ کے اعتبار سے تو فرق پڑے گا لیکن اصل افطاری کے اعتبار سے سب کی افطاری درست ہو جائے گی کہ سب نے جو افطار کیا وہ غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا. بہت بہت شکریہ قاسم صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, یہ کیلنڈر مقتد المدینہ نے جو شائع کیا ہے اس کے نیچے آپ کو اس کو تھوڑا زوم کریں گے تو آپ کو وضاحت نظر آئے گی. نیچے دکھائیے یہ جہاں چل آنر کر دیں, ابھی پہلے اوپر لیں تھوڑا سا, جیسے یہ کیلنڈر چل رہا ہے ٹھیک ہے نا. اب اس کے نیچے آئیں, اب دیکھیں یہ نیچے یہ علاقوں کے مطابق یہ وضاحتیں لکھی گئی ہیں, پھر نیچے مزید وضاحت لکھی گئی ہے. اب یہ ایک علم ہے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم مقتد المدینہ کا یہ کیلنڈر خریدیں اور اس کی کم از کم ایک بار وضاحت پڑھیں. وہ باتیں جو اب تک ہمارے لیے مطلب ہمارے سے ہمیں علم نہیں تھی, معلومات نہیں تھی, ہماری معلوماتی کمی ہے, مگر الحمدللہ اس انداز سے دعوت اسلامی نے اور ہماری مجلس توقید جو کہلاتی جو وقت نکالنے کی جو ایک مجلس ہے وہ ایک پورا علم ہے, یہ علم توقید اس کی جو مجلس ہے, ان سب نے مل کر الحمدللہ ایک جامع جدول ہمیں دیا اور یہ نقشہ سحر و افطار کا جو نمازوں کا اصل طریقہ وہ وقت ہے وہ نکال کر دیا. البتہ جو موبائل اپلیکیشنز پر کام کرتے ہیں یعنی جن کے پاس سافٹ ویئر ہیں ان میں احتیاطی وقت نہیں ہے, جنہوں نے ایس ایم ایس کیے تھے کہ یہ اس میں الگ, تو جو سافٹ ویئر پر کام کر رہے ہیں جن کے پاس سافٹ ویئر ہے جن کے وہ موبائل میں یا کمپیوٹر وغیرہ میں, تو وہ اس میں احتیاطی وقت نہیں ہے. یہ جو پرنٹنگ ہے جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا یہ مزید اور بلندی تک بھی لے جائیں تو الحمدللہ یہ احتیاطی وقت جو مقتد المدینہ نے شائع کر کے دیا ہے یہ ہم کو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدری کسوٹی سبحان اللہ. جی حاجی امین, اس وقت ہماری آئی صاحب ایک او بی وین جو ہے وہ وہاں پر اوٹ شریف ضلع بہاولپور پاک شیرانی کابینہ میں بھی ہے اور پلندری ضلع صد ہنوتی پاک غزنبی کابینہ کے اندر بھی ہے. وہ ہم اس وقت نہیں دیکھ رہے, مدنی چینل کے ناظرین اس وقت وہ والا منظر نہیں دیکھ رہے کہ وہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ہم وہ اوبی وین نہیں دکھا پا رہے, تو وہاں اوبی والے بھی جو ہیں وہ تذبذب کا شکار نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دیر پہلے کے آپ کے جو مناظر وہاں پر ہمارے پاس امید ہے پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایسا آج مدنی کسوٹی میں کون شریک ہوگا؟ آج تو اوبی وین والے بھی ہیں, حاجی امین صاحب تو کھڑے ہیں پہلے سے جمع کرنے کے لیے. آئی صاحب کیا جمع کر رہے ہیں جی؟ آج ہماری مجلس سے تعویذات اتاریہ کے اس ٹائم بھائی الحمدللہ موجود ہیں, کیونکہ آج باپا کی بارگاہ میں شعبے کی حاضری بھی ہے, تو نگران شورا کا اجازت فرمائے تھے ان کو لے لیتے ہیں. ویسے تو آپ کو کلی اختیارات ہوتا ہے سب, ان میں سے بھی میری تو عرض یہ ہوگی کہ جنہوں نے باہر شریعت کا اگر مطالعہ کر لیا ہو وہ لے لیں, یا ترجمہ کنز الایمان و خزان العرفان مطالعہ کر لیا ہو, مطالعے والے اسلامی بھائی لینا تو بھی مدنی کسوٹی میں تھوڑا مزہ بھی ہے نا, مطالعہ کیے ہوئے اسلامی بھائیوں معلومات رکھتے ہوں, ایسے آ جائیں جو جنہوں نے مقتدۃ المدینہ کی کتابیں پڑھی ہوں, باپا کی کتابیں پڑھی ہوں, انشاءاللہ یہ بھی اسلامی بھائی تو مطالعے والے ہیں. ہاں مطالعے والے ہوتے ہیں, تعویذات والے تو ماشاءاللہ. امام بھائی طریقہ بیان کریں. صرف اور صرف 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے, مشاورت کی اجازت نہیں ہے, مرادی شے ہے. آپ کو 11 سوالات کے اندر پوچھنا ہے, 12 کے اندر آپ کو نام بتانا ہے, اور وہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس مشاورت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. وقت چلا دیں آئی صاحب ہم؟ جی چلائیں جی, وقت چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سے عرض کر دو, مادی کسوٹی اتنی آسان نہیں ہے, فکر نہیں کرے, انگلی تو پکڑی لیتے نا آخر میں. حضور کیا وہ انسان ہے؟ لا, آج مرادی شخصیت نہیں, آج مرادی شے ہے. اور ایک سوال ہو چکا ہے آپ کا, بہت توجہ کے ساتھ چلیے گا, میں بار بار آپ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا جاؤں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب گلریز اتاری, مکتوبات تعویذات اتاری. ماشاء اللہ, کیا وہ زمینی مخلوقات میں سے ہیں؟ نعم. تیسرے سوال کا وقت چلایا جا رہا ہے. آج آپ کا اس مدنی کسوٹی کو پا لینا بہت مدینہ مدینہ ہوگا, بڑی توجہ چاہوں گا آپ سب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا ان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ نعم. اب آپ صاحب قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں نا, اہل علم طبقہ ہو, تھوڑا سمجھدار طبقہ ہو, مطالعہ والا طبقہ ہو تو پہنچ جائے گا. تیسرے سوال میں یہ, لیکن چوتھے میں 10 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس, حدود قائم ہوگی. یاد رکھیے وقت چلتا رہتا ہے اور یہ وفا نہیں کرے گا آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد انور اتاری, تعویذات اتاریہ. حضور کیا یہ حرمین شریفین میں سے ہیں؟ جی, حرمین شریفین میں ان کا تذکرہ ہے؟ نہیں, حرمین شریفین کے حوالے سے ان کی کوئی ایسی وجہ شہرت نہیں ہے. وہ شے آج کی مرادی شے حرمین شریفین سے تعلق نہیں رکھتی ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. آپ کے سیکنڈ بہت تیزی سے جا رہے ہیں, آپ کے پاس اس وقت 7 سیکنڈ باقی ہیں اور وہ بھی کم ہو گئے, 3 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فواد اتاری, نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, مائک منہ کے قریب کر لیں پلیز. کیا وہ کوئی عمارت ہے؟ لا, وہ عمارت نہیں ہے. اور عرب پاک حجاز شریف کی بات ہوئی تھی, انہوں نے حرمین شریفین, حرمین شریفین وہاں سے بھی تعلق نہیں ہے. اور مرادی غور کیجیے گا, بہت غور کریں. سراہتن تذکرہ ہے, اگرچہ آپ نے بہت جلدی بہت سے سوالات پر پہنچ گئے تھے مگر 10 سیکنڈ باقی ہیں. یہ بھی میں اشارے دے رہا ہوں, بہت غور کر کے سوال کیجیے. 5 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا ہو اس چیز کا تعلق کسی نبی سے ہے؟ کہہ سکتے ہیں ایسا یہ کچھ بازار نہیں یہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں نام مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں. اب جیسا آپ کو میں اشارے دیتا جا رہا ہوں مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس مطلوبہ جو میرا ذہن میں اس پر پہنچ جائیں خوشی کی بات ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ پہنچیں. جب قرآن شریف کے متعلق ہو گیا اب آپ غور کرتے رہیں. جی دیکھیں وقت آپ سے پوچھ کر نہیں چلایا جاتا, جب اس کے چلنے کا وقت ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے, ختم ہونے کے وقت پہ ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی ہیں. ساتواں سوال ہے, کوئی واضح یو ٹرن نہیں آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نسبت ہے؟ لا. 7 سوالات ہو چکے, 8واں سوال ہے. آپ کے شروع کے سوالات سے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں آپ جلدی پہنچیں گے مگر اب آثار کچھ کم نظر آ رہے ہیں. تنویر بھائی آپ سے شامل ہونا ہے تو ہو جائیے. کیا بات ہے سبحان اللہ, عائشہ نے یہی سے فرما دیا. 10 سیکنڈ باقی 8ویں سوال میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. مائک اٹھا لیجیے. 5 سیکنڈ لگتا ہے کہ سوال کرنے کی ہمت جا چکی ہے اور یہ وقت ختم ہو چکا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی معجزے سے نسبت ہے؟ جی کسی معجزے سے نسبت ہے کہہ سکتے ہیں. اس کو یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں. 8 سوالات ہو چکے ہیں لیکن آپ کے پاس ابھی 3 سوال باقی ہیں. اونلی 3 کوشچنز یو ہیو. 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. پانچ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیا اس شے کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے؟ نام ماشاء اللہ. 2 سوالات باقی ہیں آپ کے پاس مگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں بھی مختلف شے ہیں. ایسا 2 سوالات بھی ایسا نہیں آپ پہنچ جائیں گے. اچھی بات ہے جو شروع سے اشارہ. 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے. 5 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس نے دور سے نبی کی آواز سنی تھی یا ان کے قدموں کی آواز؟ نہیں اس شے نے دور سے نبی کی آواز سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شے کو غور کر لیجئے. میں آپ کو موقع دیتا ہوں سوال کو درست کر لیجئے. یہ میں آپ کو مزید چانس دے رہا ہوں. یہ بالکل چانس ہے. یہ تو ایسا ویسے سوال جو ہے نا وہ ایسا. کیا اس کا تعلق حشرات الارض سے ہے؟ نعم. اس کی تھوڑی تعریف کر دیجئے وضاحت. یہ حشرات یہ کون سا نیا جانور آ گیا ہے اس سے کیا مراد ہے حشرات الارض سے؟ ابھی تک چونٹیاں وغیرہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں زمین پر چلنے والے. ہاں یہ میں اسلامی بھائیوں کو اس کا علم ہو جائے نا. آخری سوال ہے آپ کے پاس اور اب وہ وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی کھڑے بھی ہو چکے ہیں. وہ بھی میں حساب نے جنہیں یاد فرمایا وہ ان کے ہاتھ میں مائک ہے. نام وہ بیان کریں گے مدری فیس کے ساتھ یا سوال کریں گے معلوم نہیں ہے. اب آپ سوال کریں گے نام بتائیں گے تنویر بھائی؟ نہیں اب تو یہ تنویر بھائی شروع سے آئی نہیں میدان میں. نہیں نہیں صاحب کھڑے ہوئے مائک لے کر آپ سمجھے کہ اب تو پہنچ گیا. ترکیب ہو گئی ہے بالکل تیار سارے پہنچ گئے. ہو سکتا ہے پہنچانے کے لیے آیا صاحب نام لینے کے لیے مدنی فیس کا اعلان کر دیں کچھ کیا کریں گے اب یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کر رہے ہیں نام جو ہوتا ہے کسی سورت کے نام سے منسلک ہے؟ جی اس شے کا نام کسی سورت کے نام سے منسلک ہے؟ نام سوال تھوڑا آسان آپ الفاظ میں یوں اگر ہو جاتا ہے کہ اس شے کے نام پر کوئی قرآن شریف کی سورت مبارک ہے یا نہیں ہے اس طرح کا کچھ ہو جاتا. بہرحال آپ کا سوال بھی اس شے کے نام پر سورہ مبارکہ موجود ہے مثال کے طور پر سورہ نمل. اس شے کے نام پر کوئی صورت ہے قرآن شریف میں؟ نام جی. اب نام آئی صاحب ہم اوبی وین سے لے لیتے ہیں, اوبی وین والوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے. آئی صاحب اگر اس کی اجازت دے دیں. یہ کہیں گے کہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں نام ہم نہ بتائیں, یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ مدنی فیس زیادہ پتا ہے نا ہمارا, تو معیار مدنی جو مدنی فیس زیادہ دے دیں. جی آپ ایک طرف ایک مائک ہے, دوسری طرف بھی ایک ہی مائک ہے, لیکن افراد زیادہ ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, کیا طے ہوتا ہے, پھر کون نام لیتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایسا ادھر بھی آپ کا ایک سلائی بھائی ہے, ماشاء اللہ لبیک. فرمائیے مائک آپ کا, آپ کی آواز سننے کے منتظر ہیں ہم. مائک قریب کیجیے. مدینہ لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آج تک وقف مدینہ تو نہیں ہوا, انشاءاللہ عز و جل میں خود ہی وقف مدینہ کی نیت کرتا ہوں. آج سے وقف مدینہ. سبحان اللہ, آج سے پہلے وقف مدینہ نہیں ہوئے تھے؟ نہیں. چلیں آج سے وقف مدینہ کی نیت کرتے ہیں آپ. الحمدللہ. یہاں کے اسلام بھائی اجازت دیتے ہیں ان سے نام لے لیں. آپ مقابلے میں آتے ہیں یا اجازت دے دیں گے آپ؟ آپ کو مقابلے میں آنے کی ضرورت, مطلب اجازت ہے. آپ وقف مدینہ کے ساتھ کہیں کہ میں تین کو اور وقف مدینہ کروں. ہمارے اسلام میں 12 ماہ سفر کر چکے ہیں اور دورہ حدیث کے بعد وقف مدینہ کے لیے قبول فرما لیں. ایک سودا نقد ہے صاحب, ایک جو ہے وہ نہیں. یہ تو ہمارے بڑے ذمہ دار ناظم صاحب ہیں, یہ تو فوراً کہہ دیں گے ٹھیک ہے ان کو دے دو, ان کا وقف مدینہ بھی باقی رہے گا. کے لیے 12 اسلامی بھائی جامعہ کے لیے. چلے بھائی مقابلہ ہو رہا ہے, نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی صاحب. آئے پھر تو چلے آتے میدان میں. ٹھیک, ایک طرف اور دوسری سائڈ سے اب کیا آواز آتی ہے اب یہ سنتے ہیں. مندی چینل کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہمارے مقابلہ بھی شروع ہو گیا مدنی مجلس کے نگران بھی 12 ماہ کے لیے پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وقف مدینہ ہو رہا ہوں, 12 اسلامی بھائی جامع المدینہ کے لیے بھی یہ دے رہے ہیں تیار کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ. امید ہے ایسا یہاں 12 بستے کا انہوں نے اعلان کیا کہ مزید 12 بستے بڑھائیں گے تو اپنے شعبے کی. یہ نہیں وزن ادھر بھاری ہے, یہ علماء بنانے کے لیے 12 اسلامی بھائی دیں گے. یہاں تو یہ سب بھی اگر ایک ایک بھی کریں گے تو 12 ہو جائیں گے. وہ اکیلے کر رہے ہیں. نہیں صاحب مقابلہ تو 1-1 ہوگا صاحب. اب وہ 10 ایک طرف ہو جائیں گے اور ایک طرف یہ ہو جائیں گے تو نہیں صاحب اتنا لا کر آئے صاحب. 10, 12, 26 سے زیادہ ہو گیا صاحب یہاں پر. یا اللہ خیر, یعنی آپ آئی صاحب ان سب کا مجموعی طور پر مقابلہ اوبی وین کے ساتھ ہے. چلیں جلدی کریں, ٹائم کم ہے. مدنی چلنے کے ناظرین کو سوالات بھی سنانے مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا قرآن پاک میں نملتن کے نام سے ذکر ہے؟ آسان کر کے بول دیں. چونٹی بولتے ہیں اسے. جواب درست ہے. لبیک. جی تنویر بھائی لبیک. ماشاءاللہ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. کچھ سیٹلائٹ پروب اور بغیر مقابلے کے نام ہی بتا دیا. اب کیا کرے, وہ ممین بھائی نے مائک ان کے ہاتھ میں دے دیا. فی الحال آپ کی نیت ویلڈ ہے, میں امید کرتا ہوں. نیتوں پہ نیت ہے انشاءاللہ عز و جل, دل خوش ہو جائے گا. چلے دوبارہ آپ کی باری آ سکتی ہے. اسلامی بھائیوں کو تیار رکھیں. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب. یہ اس چونٹی کا ذکر قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ نمل ہے, جو 27ویں سورت ہے. اس میں آیت نمبر 18 میں اس کا یوں ذکر ہے, ترجمہ کنز الایمان. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے, یعنی طائف یا شام میں اس وادی پر گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں, ایک چونٹی بولی, کیا بولی؟ اے چونٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ, تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس چونٹی نے یہ کہا تھا وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی اور وہ لنگڑی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جو دیکھا تو گر جب اس چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی. تو یہ اس کے متعلقہ چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کے کان مبارک تک پہنچاتی تھی. جب آپ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں. تو یہ ایک قرآن پاک کا بڑا پیارا واقعہ ہے چونٹی کا اس طرح کہنا اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا. اس پر ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ کوفے میں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو چاہو دریافت کرو. تو اس وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کہ اس وقت ایک نوجوان تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی مادہ تھی یا نر. تو جنہوں نے سوال کیا تھا وہ خاموش ہو گئے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی. آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہوا قالت نملتن. اگر نر ہوتی تو قرآن شریف میں ارشاد ہوتا قال نملتن. یعنی جو قالت میں جو تا یہ تا تا تانس کی کہلاتی ہے مونس کی تا کہلاتی ہے. تو یہ ایک اس معاملے میں واقعہ بھی تفسیر خزان العرفان میں لکھا ہوا جسے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بلند و بالا علم اور معلومات کا بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ آج کی مدنی کسوٹی تھی. اس لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے اور جو قرآن کریم سے میں بعض مدنی کسوٹیوں کی یہ ترکیب لے کر حاضر ہوتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن شریف پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو. قرآن میں بہت کچھ ہے, قرآن میں بہت معلومات ہے اور بالخصوص تفسیر خزان العرفان کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو بہت معلومات ملے گی. اور اب تو الحمدللہ تفسیر سراط الجنان بھی ہمیں ملنی شروع ہوئی ہے. تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اور حاضرین سے بھی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم لازمی طور پر قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کریں, قرآن درست پڑھنا سیکھیں اور اس کے معنی اور مطالب جو اس کا مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید درست سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. تیری حیبت سے ملا تاجِ سلاطی خاک میں, تیری حیبت سے ملا تاجِ سلاطی خاک میں, تیری رحمت سے گدا تاجِ سلیمان کو چلا, تیری رحمت سے گدا تاجِ الحمدللہ. ان مدنی کسوٹیوں کے ذریعے جو مدنی مذاکرے میں دیگر مواقع پر کی جاتی ہیں اس میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, علم دین کے حوالے سے اور اسلامی نالج کے حوالے سے غور کرنے کا سوچنے کا موقع ملتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہیں کیا ہوگا اور وہ قرآن حدیث اور اسلامی واقعات کے اندر گھومتے رہتے ہیں, یوں ان کی دلچسپی بھی رہتی ہے. مدنی چینل پر زیادہ دیر تک بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے, یہاں وہاں توجہ بھی نہیں جاتی اور دینی معلومات میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے یہ مدنی کسوٹی کا ذریعہ. اس کو مثبت لیں گے تو انشاءاللہ اس کے مثبت پہلو بہت سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے. صحن میں بیٹھے اسلامی بھائیوں سے میں مدنی التجا کروں گا, ذمہ داران سے بھی التجا کروں گا. صحن میں جو اسلام بھائی بیٹھے ہیں برائے کرم مسجد کے اندر آ جائیں, یہ جو منڈیر ہے برائے کرم اس کے اندر آ جائیں تاکہ توجہ کے ساتھ ہم سن سکیں. آج اشرائے مغفرت کی آخری رات ہے. آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں آج اشرائے مغفرت کی آخری رات ہے. کل سے آخری اشرے کی راتوں کا آغاز ہوگا. کل کی رات تاک راتوں میں شامل ہے. 21ویں شب کل ہے اور کل 21ویں شب کو نسبت ہے مولا مشکل کشا شہر خدا کر مولا تعالی وجہ الکریم سے. تو کل ان کا بھی امید ہے ذکر مبارک بھی ہوگا. کل تاک رات بھی ہے اور شب قدر کو تاک راتوں میں ڈھونڈنے کا ہمیں فرمایا گیا ہے. تو آج اشرائے مغفرت کی یہ آخری رات ہے. اسے صحن میں بیٹھ کر یعنی یوں بیٹھنے اسلام میں بعض اوقات کہ آپس میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور توجہ نہیں رہتی. پلیز میری مدنی التجا ہے, اگر آپ کے کانوں میں میری آواز آ رہی ہے تو برائے کرم ہمت کیجئے, اٹھیے اور مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائیے. ابھی کچھ دیر میں امیل سنت سے انشاءاللہ تعالی ہم سوالات بھی کریں گے نا, آپ کے مدینہ مدینہ سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ بھی لیں گے. پلیز جو جو صحن میں بیٹھے ہیں برائے کرم اندر آ جائیے. اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں پیار اور محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کو بھی اندر لے آئیں تاکہ مزید ثواب میں اضافہ ہو سکے اور مزید توجہ کے ساتھ سنیں. بعض دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں تو عموماً درست بات سمجھ میں نہیں آتی. سوال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشرف عطاری, ضلع میرپور خاص کوٹ غلام محمد سے آیا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص یعنی کہ شخص نے اپنے بچہ یعنی کہ اپنی بہن کو دیا, اس کی بہن نے اس کو بچے کو پالا پرورش کی بڑا کیا. اب وہ کچھ معاملات کی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے اب وہ بچہ یعنی کہ اپنے سگے ماں باپ کے پاس ہے. اب وہ اس کا والد سگا والد صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے پھوپھی سے رشتہ رکھو گے جنہوں نے پالا اگر ان سے رشتہ رکھو گے تو یعنی کہ ہماری طرف نہیں آنا, ہماری طرف آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے نہ ہمارا یعنی کہ آپ سے کوئی یعنی کہ تعلق ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ بچہ اب جو ہے پھوپھی کو بھی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے سگے ماں باپ کو بھی رکھنا چاہتا ہے, نہایت فرما دیں کہ کیا کرنا چاہیے. پھوپھی بھی خونی رشتے میں شامل ہے, ذوی الارحام میں شامل ہے. ظاہر ہے کہ یہ پھوپھی وغیرہ جو یہ ماموں یا خالہ وغیرہ یہ رشتے ہوتے ہیں یہ بھی بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں, ان سے بھی تعلق توڑا تو نہیں جائے گا. لیکن والد صاحب کا بھی ہوتا ہے. اب یہ تو بہت ساروں کے لیے آپ نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ خاندانوں میں بڑوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, ان میں بچوں کو پیسا جاتا ہے. بڑے بڑے خاندان میں قطع تعلق اور ایک دوسرے سے بات چیت بند کر کے بیٹھتے ہیں اور بچوں کو پھر اس بات کا پابند کرتے, خبردار تم نے خالہ سے رابطہ رکھا, ماموں سے رابطہ رکھا, چچا سے رابطہ رکھا, پھوپھی سے رابطہ رکھا, اور یوں پھر ان کے وہ بچوں کو سمجھاتے کہ خبردار تم نے اسے رابطہ رکھا. تو ان کی آپس کی ناراضگیوں کا جو زہر ہے وہ آنے والی نسلوں میں سرایت کر جاتا ہے, اترتا ہے, جس سے جو کنبہ خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے وہ منتشر اور بالکل وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. تو اس میں دارالافتاء کے اسلامی بھائی غور کر لیں, اگر میرے جواب میں کہیں کمزوری ہو تو برائے کرم اس کمزوری کو بھی دور کریں کہ ان دونوں طرف سے اس کو ترکیب رکھنی پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ قطع تعلقی کرنے کا جو حکم ہے, میری ناقص معلومات کے مطابق قطع تعلقی کا حکم مانا نہیں جائے گا. حفیظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی صحیح ہے, کیونکہ یہ نافرمانی کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور پھوپھی چونکہ جو ہے ذوی الارحام سے ہے, ان میں سے ہے جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے, لہذا یہاں پر والدین کی اطاعت کرنا یہ لازم نہیں ہوگا. حکمت عملی کو اپنا کر جو ہے وہ دونوں طرف سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا. حدیث پاک میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو بہرحال اس کو پھوپھی سے بھی تعلقات رکھنے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا رہے, لیکن والدین کو بھی اس طریقے سے راضی کرے کہ ان کی بھی ناراضگی کی صورت نہ ہو. اور مزید بھی اس معاملے میں مدنی پھول آپ عطا فرمائیں کہ جو یہ اس میں کیا ماموں چچا وغیرہ سب شامل ہیں؟ جی بالکل سب شامل ہے اس کے اندر. اقریبا سے ہے کہ ملتے رہیں ان سے, تحفے تحائف دینا, سلام کرنا. اب جیسے موبائل فون کا دور ہے تو اس میں ان سے موبائل فون پہ بات کر لے, گفتگو کر لے, تو اس طرح یہ تمام جو ہے ماموں پھوپھی چچا وغیرہ ان تمام سے اس کو ملنا ہوگا. اسی طرح عموماً یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو مختلف تقریبوں میں دعوتوں میں بھی اس کو ان کو روکا جاتا ہے نا جی, اور اس طرح بھی بہت ساری ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میرا تو ناقد مشورہ یہی ہے میرے جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین نے, برائے کرم اپنی آپس کی ناراضگیاں, اچھا ناراضگیوں کا بھی کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا عموماً, ناراضگیاں وہ ذاتی انانیت کی بنیادوں پر ہوتی ہیں, دعوتیں اور کہنے سننے میں کچھ آ جاتا ہے فرق, اس کے بنیادوں پر ہوتی ہیں. بہت کم ناراضگیاں ایسی ہوتی ہوں گی جن کی واقعی آپ کو شرعی مسئلیت شرعی حکمت ثابت کر سکیں, ادر وائز زیادہ تر جو ناراضگیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا, پھر وہ خاندان خاندان اجڑتے ہیں. تو برائے کرم مدنی التجا ہے اپنے خاندانوں کو منتشر ہونے سے بچائیے, بڑوں کو چاہیے کہ بڑے ہیں تو دل بھی بڑا رکھیں, ذہن بھی بڑا رکھیں, وسعت قلبی اور وسعت ذہنی کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کا کنبہ, آپ کا خاندان, آپ کا قبیلہ, آپ کے رشتہ دار اور آپ کی آنے والی نسلیں پیار اور محبت اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. یہاں حاجی صاحب ایک بڑا پیارا مدنی پھول جو ہے وہ صدر الشریعہ نے, جیسا کہ ابھی آپ نے اتحاد و محبت اور اتفاق کی بات کی ہے, اس حوالے سے صدر الشریعہ نے بہار شریعت کی تیسری جلد میں یہ جہاں صلہ رحمی سلوک کرنے کا بیان ہے اس میں مسئلہ نمبر 4 یہ لکھا ہے جس سے یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ رشتہ داروں سے ناغے دے کر ملتا رہے, یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے, وہ اعلی ھذا القیاس, اس سے محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے, یعنی وقفہ دے دے کر ان سے ملتا رہے, یہ نہیں کہ ہر وقت ان کے یہاں پر جا کے بیٹھا ہی رہے, اس سے بعض اوقات جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پریشانی کا باعث بعض اوقات وہ بندہ بن جاتا ہے. فرماتے ہیں بلکہ اقریبا سے جمعہ جمعہ ملتا رہے یا مہینے میں ایک بار, اور تمام قبیلے اور خاندان کو ایک ہونا چاہیے, جب حق ان کے ساتھ ہو تو دوسرے سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں, جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے, اس کو رد کر دینا یہ قطع رحم ہے. تو یہی بات ہے کہ رشتہ داروں سے ملتے رہیں گے, میل جول رہے گا تو محبتیں بڑھیں گی, اتحاد و اتفاق کی صورتیں ہوتی رہیں گی, جہاں پر حق بات ہوگی تو وہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اس بارے میں جو ہے ان کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ مختلف فائدے جو ہیں وہ صلہ رحمی کے ہمیں جو ہے اس صورت میں حاصل ہوں گے. جمعۃ المبارک کے خطبے کے اینڈ میں جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے جی, جی اس میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے جی, اب وہ دوہرا دیں, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل, عدل کا اور بھلی بات کہنے کا, و ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, احسان کرنے کا, صلہ رحمی کرنے کا, اچھا سلوک کرنے کا, والأمر بالمعروف, اور وإيتاء ذی القربى, اور جو قریبی لوگ ہیں ان کو دینے کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ناویز اختر اتاری, آزاد کشمیر, ضلع بمبر, تحصیل سمانی. پیارے باپا جان, جنات, چڑیل, بھوت, سرکٹا, بدروح کا آنا, پریشان کرنا, یہ باتیں عام ہیں, ان سب کی اصل کیا ہے اور ان کے بارے میں مسلمان کو کیا عقائد رکھنے چاہیے؟ جنات کے اثرات انسانوں پر کیسے ہو جاتے ہیں حالانکہ انسان اشرف المخلوقات سے ہے؟ یہ جو آپ نے نام لیے نا, یہ جن اور جنیاں جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ شریر قسم کے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے ڈرانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے یہ آتے ہیں, تو اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے, اور ان کا شر پہنچتا ہے اور یہ شرارتیں کرتے ہیں, ان کے اثرات ہوتے ہیں, اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، تعلیمات دی گئی ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم عمل کریں گے، روحانی علاج اس کے ساتھ کرواتے رہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت، بلکہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص، جب بھی سوئیں سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک ہاتھ پہنچا کر بدن پر پھیر لیا جائے، ان کے اثرات سے بھی اس سے تحفظ رہتا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ عمل کرنا ثابت ہے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ مختلف نام جو آپ نے بیان کیے نا، یہ جن اور جنیاں جو ہوتی ہیں شریر قسم کی، یہ اس انداز سے آ کر عموماً لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے جواب میں جہاں جہاں وضاحت چاہیے ہو نا تو حفیظ صاحب پلیز وضاحت کر دیا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یعنی جو باتیں آپ نے فرمائی اس لحاظ سے بات ٹھیک ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عام طور پہ جو یعنی برے انداز میں جو آتی ہیں، یہ بدرو، سرکٹا، چڑیل اور فلاں، تو یہ ساری کی ساری یہ شریر جنات کی طرف ہی چیزیں لوٹتی ہیں، کیونکہ جو کفار کی روحیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ان کی جو روح ہوتی ہے یا تو یہ ان کے قبر میں یا مرگھٹ جو بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ قید کر دی جاتی ہیں۔ بعض کی یہ چاہے برہوت، یعنی ایک کنواں ہے برہوت کا یمن کے اندر، وہاں ہوتی ہیں، بعض کی پہلی، دوسری، تیسری زمین کے اندر یہ قید کر دی جاتی ہیں، تو اس طرح وہاں پر ان کی روحیں قید رہتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری شریر جنات کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر چونکہ شیطان کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے اور اس کا اثر بندوں کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، کمزوری ان کی ہوتی ہے اور برے اعمال کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے، اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملات بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ ایک نقطہ بڑا پیارا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، یعنی اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو دشمن چھپا ہوا ہے اس کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس سے جو بچاؤ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تیرا دشمن وہ ہے کہ جو تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا، تو ایک ایسی ہستی کی پناہ کے اندر آ جا کہ جو تیرے دشمن کو دیکھتی ہے لیکن تیرا دشمن جو ہے اسے نہیں دیکھتا، اور وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جن باتوں سے منع کیا اس پر عمل ان سے بچنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں تو ہماری ویسے ہی دور ہو جائیں گی اور ان کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے پر کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دیگر حدیث پاک میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی ترغیب بھی موجود ہے، جی کہ نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں، اس کو درست طریقے پر سیکھ لیں تاکہ ہمارے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ صحیح ہو، اور اس سے نماز میں پڑھنے کی بھی عادت پیدا کریں سورہ فلق اور سورہ ناس، انشاءاللہ تعالی اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ شجرے میں بھی اس کے اوراد موجود ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام جیلانی عطاری، شعبہ تعویذات عطاریہ سے۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی اگر آپ کے حوالے سے مختلف باتیں کرے، مثلا میرا باپا جان سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، کیا بات، اور مجھے باپا جان نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ ایسا یہاں یہ بھی بتا دیں، ہم نے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہو تو کیا کریں، اور ہمیں بھی کچھ چیزیں یوں مل جائیں، کوئی ایسی ہماری بھی راہ کھل جائے، کوئی لائن ہماری بھی کلیئر ہو جائے۔ ایسا باپا سے پوچھ رہے، باپا تو نہیں ہے لیکن اب سگے باپا کیا عرض کرے گا۔ ویسے تو اس کا جواب اسی سے لے لینا جو کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، میری لائن ڈائریکٹ ہے۔ اگر یہ ڈائریکٹ لائن کر کے کیا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے باپا سے یہ بھی ملا ہے وہ بھی ملا ہے تو یہ اکیلا نہیں ہے بھائی، کس کس سے باپا سے لیا ہے؟ ہاں بھائی، کس کس کو ملا ہے بابا سے؟ تو پھر تو باپا سے کس کو نہیں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ وہ اپنے تب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو کیسی کیسی برکتیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے سروں پر جو امامہ شریف کا تاج ہے, چہرے پر جو داری شریف ہے, جو ظاہری فیشنوں سے ہماری دوریاں ملی, آج مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے, پھر جو کچھ ہو پاتا ہے اللہ کی رحمت سے, تو ظاہر ہے کہ ہم نے ایک اللہ کے نیک بندے کا ہاتھ تھاما اور وہ پکڑ کر ہمیں ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں ہمیں الحمدللہ یہ برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. تو یہ تو بہت سارے یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ صحیح کہنا ہے کہ مجھے باپا سے بہت کچھ مل رہا ہے. البتہ یہاں جو آپ جن معنوں کر بات کر رہے ہیں, جن معنوں میں کہ بہت کچھ مل رہا ہے اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں, تو یہ تو مطلب ایک سمجھدار پتا ہے کہ یار یہ خالی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ بھی مل جائے نہ وہ بھی مل جائے, ایسے بھی ملتے ہیں کہ یہ بھی کھل جائے وہ بھی کھل جائے, وہ بولے یہ کھل گیا وہ کھل گیا, ایسا کچھ ہے نہیں. ڈائریکٹ رابطے والے یہ باتیں کرنے دو, اس طرح کے لوگوں کو صرف باتیں کرنے دیں. اگر روحانی علاج اور تعویذات اور اس میدان اور اس فیلڈ کے حوالے سے اگر آپ کا سوال ہے, تو صرف اور صرف دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات اور تعویذات کی اتاریہ, یہ واحد مجلس ہے جو امیر اہل سنت کی اجازت سے اور آپ کے جو عطا کردہ تعویذات اور اوراد و وظائف ہیں ان کو دینے کی یہ مجلس مجاز ہے. اور اس کے بنائے ہوئے بستے یہ اس طرح کی ترکیب جو کرتے ہیں اور یہ دیتے ہو, یہ فی سبیل اللہ ہے اور اس پر اسلامی بہنوں کو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو تعویذات نہیں دے سکتے, صرف اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو تعویذات وغیرہ یہ روحانی علاج کا معاملہ کرتے ہیں. مگر ان تعویذات یا اتاریہ کے بسوں پر بیٹھے ہوئے کسی اسلامی بھائی سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سنیں گے کہ جناب میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی دے سکتا ہوں, میں وہ بھی دے سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے سب سمجھتے ہیں کہ یار یہ بےچارے مطلب کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی ان باتوں سے متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو شر اور شریروں سے محفوظ فرمائے. ایسا اگر ایسا کوئی ہمیں بیان کرے تو ہمیں بھی متاثر ہو جانا چاہیے. ایسا کوئی بیان کرے کہ مجھے یہ بھی ملا ہوا تو یہ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, ہم نے دل ایک کو دے دیا, دل ایک ہی تھا ایک ہی کو دے دیا, بار بار کس کو دیتے پھریں گے؟ ہاں بھائی ایک دل تھا دے دیا نہیں دے دیا؟ سب دل تھا ہی ایک, دے دیا دے دیا. اس کا بھرپور اظہار انشاءاللہ 26 رمضان کو کریں گے. تیاری ہے نا انشاءاللہ عز و جل. 26 رمضان ہے سب؟ ہاں 26 رمضان پڑھیں گے. مسلک کا تو امام ہے عطار کا دلی, تدبیر تیری تام ہے عطار کا دلی, 26 کو پڑھیں گے. تو امام ہے الیاس کا دلی, تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری. سنت کا کی جو جشن ولادت کی جو رات آتی ہے 26 رمضان اور مبارک, اس میں الحمدللہ اسلام بھائی خوب امیر اہل سنت سے محبت پیار عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس اظہار کا انداز اتنا مدینہ مدینہ ہوتا ہے کہ واقعی بولے کہ یار ملتا ہے یہاں سے. یار کوئی کہتا ہے کہ جناب میں نے اتنے قرآن شریف آپ کو تحفے میں جو میں نے پڑھے میں دیتا ہوں, عیسیٰ علیہ تحفتن پیش کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے اتنے درود شریف, کوئی اتنے کلمہ طیبہ, تو کوئی کہتا ہے میں نے داری شریف کی نیت آپ کو تحفے میں پیش کی, کوئی کہتا ہے کہ میں نے امامہ شریف, تو کوئی مدنی حلیا, تو کوئی پانچوں نمازیں, تو کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا. واقعی امیر سنت کی 26 شریف جیسا کہ مدنی مرکز کا طریقہ کار ہے, جیسا کہ مدنی مرکز کا طریقہ کار ہے جو مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں, یہ 26 شریف ہم اس طرح جو مناتے ہیں وہی طریقہ کار دنیا بھر میں رائج اور نافذ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں جو کمی بیشیاں جو اسلام بھائی کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جو طریقہ کار مدنی چینل کے ذریعے 26 شریف بنانے کا ہم لے کر چلتے ہیں اسی کو آپ لے کر چلیں, جن میں الحمدللہ عزوجل بیان بھی ہوتا ہے, ذکر مرشید بھی ہوتا ہے اور نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے, امیل سنت کو نیکیوں کے نیتوں کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں, بہت اچھا انداز ہوتا ہے. دنیا بھر میں اسلامی بھائی بہت زیادہ عمل کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک جشن ولادت ہوتا ہے کہ کسی کی ولادتی خوشی منانے میں بھی الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھمیں مچتی ہیں. یعنی ہمیں تو نیکی کی دعوت کی دھمیں مچانی ہے, ہمیں تو کوئی راستہ کوئی بہانہ چاہیے کہ بھائی یہ بہانہ ملا, لاکھوں کروڑوں مسلمان امیر سنت سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کی محبت کو سامنے لا کر ان کی عقیدت کو دیکھ کر ان سے الحمدللہ مزید نیکیوں کی نیتیں لے لیا کرتے ہیں. تو اس کو کوئی بھی غلط, اللہ کی رحمت سے سمجھدار آدمی اس کو غلط نہیں کہے گا. اور الحمدللہ یہ بھی فیضان عطار ہے جو کہ جاری رہے گا انشاءاللہ. 26 رمضان کو ولادت مرشد کی خوشی کے موقع پر انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ, اور خوب انشاءاللہ مرشد کریں گے انشاءاللہ عزوجل. سوال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرمند علی ہے, میں باب المدنہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ جنات بھی انسان کو اغوا کر لیتے ہیں. جنات انسان کو اغوا کر لیتے ہیں؟ اچھا, پڑھا تو میں نے بھی ہے, گوشت پاک بچانے گئے تھے, یاد آ رہا ہے تو صحیح. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہم اس لیے آپ کو اوراد و وظائف کا عرض کرتے رہتے ہیں. امیر علیہ سنت کے مرید و طالب بننے والے کے لیے اس میں بڑی بہار ہے کہ ہمارا جو شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ ہے اس کے شروع میں دوسرے صفحے پر غالباً حصار لکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت حصار ہے, مال اولاد جان عزت آبرو سب کا حصار ہے, تو یہ پڑھ لیا کریں. اچھا وہ حافظ صاحب, وہ جو وظیفہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے یا قادر ہو یا قہار ہو یا قہار ہو, یہ مدنی چینل پر بھی بیان ہوا تھا, یا قہار ہو کی جگہ پر یا قادر ہو بیان ہو گیا تھا. تو وضو کرتے وقت جو یا قہار ہو کا ورد کرے گا انشاءاللہ تعالی اغوا سے بچا رہے گا. تو جی تو اچھا ہاں, یہ باپا کے بڑے شہزادے یہاں موجود ہیں, یہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اس میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں. وضو کرتے ہوئے یا قہار ہو ورد کریں, یا قادر ہو ہے نا, یا قادر ہو ہی ہے, یا قادر ہو. یہ 40 روحانی علاج میں یہ نقل ہے, 30 جو روحانی علاج ہے, یا قادر ہو جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا. تو اس میں ہمارے شہزادہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس میں انسان اور جن دونوں سے اس کو تحفظ نصیب ہوگا, کہ شیطان سے بڑھ کر ہمارا دشمن کون ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم. حافظ صاحب مائک اٹھا رہے ہیں آپ. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا وہ جنات کے بادشاہ میں, وہ جو خاتون کو اغوا کر لیا تھا. اس کے علاوہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے پاس جب اس طرح کے کوئی مسائل آیا کرتے تھے تو وہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ان کو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے بتاتے تھے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے, اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ غسل صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں, پاک رہتے نہیں ہیں, تو اس بنیاد پر یہ جنات کا اثر ان کے پر زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک دلیل بھی حدیث پاک سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مشہور حدیث ہے کہ استنجا خانے میں جو ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو ناپاک جنات اور جنیاں ہیں ان سے. تو اس کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اصل میں وہاں پر یہ جو مقامات ہیں یہ گندگی والے مقامات ہوتے ہیں, اور ایسے مقامات پر جنات کا تسلط یعنی ان کا غلبہ جو ہے ان کی طاقت جو ہوتی ہے قوت وہ زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے وہاں پر داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے مقامات کے مقابلے میں یہاں پر ان کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح جس کے اوپر گندگی طاری ہوتی ہے, نجاست حکمی ہو یا حقیقی ہو, تو ایسے افراد کے اوپر ان جنات کو قابو پانا یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے جو میں عرض کر رہا تھا اسی حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, جو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں یا جو ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, اجتماعات ہیں, جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں مختلف, اس میں شرکت کریں گے, صحیح طریقے سے پاکی ناپاکی کے معاملات کو سیکھیں گے کہ ناپاکی کیسے ہوتی ہے, ان کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب ہم پاک صاف رہیں گے تو پھر ان کے جو غلبے ہیں وہ ہمارے پر کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ بہت ہی پیارا مدنی پھول ہمیں عطا کیا گیا ہے, اور کہ اسلامی بھائی اپنے غسل کو, جو بھی مدنی چاہیں گے ناظرین, ہر کوئی اسلامی بھائی اسلامی بہن, ہر ایک اپنے غسل کے معاملے کو لازمی طور پر درست کرے, اور اس کے شرعی مسائل اور اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرے. اس کی تفصیل کے لیے اگر آپ وہ پڑھیں گے نا نماز کے احکام, تو نماز کے احکام میں الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت نے یہ غسل کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے, رسالہ پڑھنے کی برکت, ہمارا غسل درست ہو جائے گا, اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو بھی امید ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بعض لوگوں کے 40-40, 50-50 سال ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غسل درست نہیں ہو پاتا, بلکہ وضو بھی درست نہیں ہوتا. یعنی وضو سے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو وضو ان کا درست نہیں ہے تو پھر ان کے غسل کا کیا عالم ہوگا. ہم ایک قافلے میں تھے, وہاں ایک ہوں گے 45-50 سال کے تو وہ شخص ہوں گے, تو جب وضو کا طریقہ مدنی قافلوں میں جو سکھایا جاتا ہے, تو وضو کا طریقہ سکھایا جانے لگا تو ہاتھ دھونا ان کو صحیح طور پر نہیں آتا تھا. تو ان کو الحمدللہ ہمارے مبلغ نے بتایا کہ ہاتھ یوں مطلب کہ پانی کے نیچے لے جا کر دھونے سے درست طریقے سے ہاتھ دھل جاتا ہے. تو اس کو یہ سن کر یہ بعد میں کہتے تھے کہ میں جب بھی وضو خانے میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اس مبلغ کی آواز بعد یاد آ جاتی ہے جب بھی میں ہاتھ دھوتا ہوں. تو مدنی قافلوں میں جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ سفر کریں, تو نماز بھی, وضو بھی, غسل بھی, اور بہت سارے شرعی احکام, فرائض و واجبات ہیں جن کی ہماری درستی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ اسی مناسبت سے غسل کا جو آپ نے بیان فرمایا, ایک بہت ہی پیاری بہار ہند کی کسرا بہن نے بتایا تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کے موقع پر وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں عرس مبارک میں, تو ہم نے دعوت اسلامی کے تحت وہ تربیت گاہ قائم کی تھی. ایک موقع پر ہم ایک جگہ وہیں پر اجتماع میں بیان کر رہے تھے تو کافی زائرین وہاں موجود تھے, اور جو مبلغ تھے وہ بیان کر رہے تھے امیر علیہ سنت کا رسالہ غسل کا طریقہ سے بیان کر رہے تھے. تو وہ بیان لوگ سن رہے تھے, وہ جیسے بیان ختم ہوا, وہ موقع ختم ہوا, تو ایک غیر مسلم اسلامی بھائی کے پاس مبلغ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے جو غسل کا طریقہ بیان کیا ہے, آپ کا مذہب کتنا پیارا ہے کہ پاکی کا کتنا پیارا درس دے رہا ہے, جب آپ کے یہاں اس چیز کا اتنا لحاظ ہے تو آپ کا مذہب کتنا پیارا ہوگا, تو مجھے جلدی کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اسلام میں داخل کر لو. الحمدللہ وہ غسل کا طریقہ رسالہ سن کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ. آپ کی معلومات کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں, جنات کے متعلق جب سوالات ہو ہی رہے, کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جن اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے. جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے, یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی اپنی مائے ناز تالیف باہر شریعت میں لکھتے ہیں, جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے. شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا, اور جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. زمانہ جہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے. لہذا یہ جو شیطان تھا نا, یہ جن تھا, ابلیس یہ جن تھا. تو اس کو لوگ بعض اوقات فرشتہ سمجھتے ہیں, یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا, یہ ابلیس جن تھا. حضرت سیدنا ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو بدھ کے روز, جنات کو جمعرات, اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے روز پیدا فرمایا. یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو جہنم سے پہلے, اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے, آسمان کو زمین سے پہلے, سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے, دن اور رات سے پہلے, دریا کو خشکی سے پہلے, فرشتوں کو جنوں سے پہلے, جنوں کو انسانوں سے پہلے, اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے. انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی. جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا. تو یہ جنات سے متعلق اگر آپ کو معلومات اور اچھی خاصی معلومات اگر حاصل کرنی ہے تو مقتدۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ قوم جنات اور امیر اہل سنت, یہ کتاب ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت, اس کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی, یعنی علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذیشان عطاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ شرح مغفرت چل رہا ہے, مغفرت کے کیا معنی؟ اللہ مغفرت کے معنی ہم سننے جائیں گے, اور اگر یوں دیکھیں تو عشرہ مغفرت کی آج آخری رات ہوئی ہے. لفظ مغفرت واقعی ہم جب سے ہوش سنبھالا سنتے آ رہے, تو اس کے معنی وغیرہ عرض کرتا ہوں. حضرت علامہ میر سید شریف جرجانی قدس سرہ ربانی لکھتے ہیں, المغفرت ہی ان یستر القادر قبیح الصادر ممن تحت قدرتی, یعنی مغفرت یہ ہے کہ قدرت رکھنے والا اپنے ماتحت سے, اپنے جو ماتحت ہو, اپنے ہاتھ کے نیچے ہو, اس سے صادر ہونے والے کسی کبھی یعنی برے کام کو چھپائے. حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر کبیر میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 کے تحت لکھتے ہیں کہ مغفرت سے مراد مغفرت کے معنی گناہوں کو مٹانا ہے. روح المعانی میں ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 6 کے تحت. مغفرت سے اس کے لغوی معنی مراد ہے, یعنی مہلت دے کر اور عقاب نے عذاب کو آخرت تک مؤخر کر کے چھپانا. مؤخر مانے لیٹ, تاخیر. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح جلد 4 صفحہ 38 پر لکھتے ہیں مغفرت سے گناہوں کی بخشش مراد ہے. اور مرآت جلد 8 صفحہ 15 پر کچھ اس طرح ہے, کسی کا عیب چھپا لینا مغفرت ہے اور سزا نہ دینا معافی ہے. اللہ تعالی عفو بھی ہے اور غفور بھی ہے. عفو معنی معاف کرنے والا اور عفو یعنی معافی. عفون ساکن پڑے اف جی اف اور عفو اللہ تعالی کا نام ہے نا. اچھا اف افو اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو عفو ہے. تو اللہ تعالی عفو بھی ہے اور غفور بھی ہے. تو عفو معنی معاف کرنے والا اور غفور یعنی مٹانے والا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پاپا, آج عشرہ مغفرت کی آخری رات ہم پا رہے ہیں, وہ بھی اکثر حصہ جی پاپا بیت چکا. پتہ نہیں ہماری مغفرت کا کوئی سلسلہ ہوا نہیں, ہم نہیں جانتے جی بابا. بڑی تیزی کے ساتھ ابھی آج وہی مدنی منی کہہ رہی تھی بابا کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ عشرہ رحمت وہ جو آخری لمحات تھے اور وہ مدنی چینل پر جو کیفیت دیکھی گئی تھی, ابھی تو وہ ہوا تھا اور ابھی آخری رات آ گئی عشرہ مغفرت کی. اتنی تیزی کے ساتھ یہ عشرہ گزر گیا, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا. رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے, حالت تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی عبرت ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک کا ایک منٹ بھی ہم پکڑ نہیں پا رہے. ابھی رات ہوئی, پھر ایک دم اب سحری کا ٹائم ہو گیا, پھر جناب والا وہ فجر وغیرہ پڑی, پھر سوئے, پھر ظہر, تو پھر وہ مدنی مذاکرے میں آ کے بیٹھے, پھر عصر ہو گئے, پھر مناجات افطار, یعنی کہ ایک بالکل ایک چکر چل رہا ہے. تو ایک دم سے اب اگر زندہ بچ گئے تو پھر وہی چاند رات آ جائے گی. اور اس طرح مطلب یعنی کہ موت بھی یوں ہی قریب آ رہی ہے. اس میں اس تیزی سے گزرنے میں موت کی بھی یاد ہے کہ ان قریب, مطلب یہ کہ ہمارا یہ بھی اعلان ہو جائے گا کہ زندگی کا سورج غروب ہو چکا. بہرحال یہ کہ رمضان مبارک واقعی بہت تیزی سے جا رہا ہے اور ہم اس کو یقیناً روکنے پر قادر بھی نہیں. کہ وہ شیر بابا آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, سات آمد کے رخصت کھڑی. اس میں یہی عبرت ہے نا کہ جب چاند نظر آتا ہے تو جو حساس ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی چاند رمضان کا نظر آیا, ابھی عنقریب عید کا چاند نظر آ جائے گا, تو اس لیے وہ رمضان کی محبت میں ایک بار وہ جب چاند دیکھا, مفتی دعوت اسلامی اس وقت حیات تھے, ہم نے مل کے دیکھا تھا چاند, تو اس وقت یہ شعر تخلیق ہوا تھا, ذہن میں آیا تھا اس طرح کا کیفیت. اور بہرحال وہ آنکھ اشکبار ہوئی تھی کہ اب یہ چاند تو نظر آیا لیکن رمضان رکے گا کب تک, تو نہیں رکتا, چلا جاتا ہے. اب چلا جاتا ہے پھر اب یہ نہیں پتا نا کہ اب آئندہ سال ہم پائیں گے یا نہیں, پھر آئندہ سال اگر پائیں گے تو یہ جذبے بھی سلامت ہوں گے یا نہیں, ہم صحت مند ہوں گے یا نہیں. اب میرے جیسا تو ظاہر آپ کے سامنے ہی ہے, آئندہ سال اب تو جینے کی گارنٹی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن بوڑھے کو تھوڑا زیادہ مطلب ہے نا کہ یہ سوچ بنتی ہے کہ زندہ رہ بھی گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بستر پہ پڑا ہوں کچھ نہ کر سکوں. اور پھر یہ کہ مرنا بہرحال ہے اور جوان بھی مرتا ہے, اور جوان تو آج کل زیادہ ہی مر رہے ہیں, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کافی ہے لیکن جھٹکے زیادہ لگتے ہیں. میں نے یہی بابا سوچنے کی بات ہے کہ پچھلا جو ماہ رمضان تھا ہم نے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ٹیلی فون کے ذریعے ان کی کیفیت اور ان کی آوازیں بھی سنی تھی, اور وہ اس وقت یہ بڑی انہوں نے درد بھری بات کی تھی کہ اسلامی بھائیوں سے کہ صحت کو غنیمت جانیں اور جو ہو سکے صحت میں کریں, جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر انسان بڑا مطلب پچھتاتا ہے. تو اب یہ کہ آئندہ سال اگر رمضان نصیب ہو بھی جائے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صحت بھی ہمارا ساتھ دے, کیا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوں جیسے زمزم آج ہمارے درمیان نہیں ہے, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت عطا فرمائے. آنکھ چاند دیکھ کر جا تجھ سے عطاری کی جا ہے تجھ سے سگے عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے اللہ صلو علی الحبیب پیارے باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر میں ضلع نیلم کا رہنے والا ہوں. میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض ہے. آپ میرے لیے دعا فرما دیں. جو انسان بیمار ہو اور وہ دعائی کھائے یا اللہ پر توکل کرے. اگر دعائی کھائے تو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, سنت عمری طویل زندگی دے. دوا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوا استعمال کرنا, علاج کرنا اور علاج بتانا, یہ سب ثابت ہے. نیت یہ کرے کہ میں, چونکہ علاج کرنا سنت ہے تو اس لیے میں علاج کر رہا ہوں, دوا استعمال کر رہا ہوں اور دوا کے ذریعے میں صحت حاصل کر کے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. یہ دوا کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا. اس طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں. دوا پیتے وقت یا ٹیبلٹ استعمال کرتے وقت اگر یہ پڑھیں گے تو جلدی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ او بی وین والے ہمارے پاس جو وہاں سے ہم براہ راست نہیں کر پائے کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ان کے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں. باپا ابھی بھی بالکل چند منٹ پہلے ہی باتویں ذمہ دار سے وہاں پر اچھے خاصے اسٹائم بھائی اس وقت بھی جمع ہیں ماشاءاللہ. یہ پلندری کہاں ہے یہ وضاحت مجھے بھی نہیں پتا کہاں یہ پاکستان میں ہونی چاہیے پاک غزنوی کا بھی ناس لے. پاپا کشمیر. اچھا یہ لکھ لیتے تو آسانی ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیاض عطاری باپا جان. فیاض عطاری مدینۃ العلیہ ملتان شریف سے. باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کیا جنات بھی ولایت کے درجے پر فیض ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو ان کو بھی ولی اللہ کہیں گے؟ باپا جان کیا جنات بھی مشکل میں انسانوں کی مدد کرتے ہیں؟ جنات کا صحابی ہونا تو ثابت ہے اور ہر صحابی یقین ولی بلکہ ولی سے تو ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. لیکن صراحتاً ان کو ولایت ملتی ہے یا نہیں یہ پڑھا نہیں ہے میں نے. رہا مدد کرنا جنات کا یہ بکثرت اس کی حکایات ہیں کہ جنوں نے راستہ بتایا اور اس طرح مطلب ہے کہ دشمن سے بچایا. یہ حکایات آپ کو ابھی جس کتاب کی کا آپ نے اشتہار پڑھا نگران شورا نے بتایا غالباً اس میں بھی حکایت ہوں گی. امیر اہل سنت اور قوم جنات کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں اس میں آپ کو انشاءاللہ سعودل جنات کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. مدد تو جانور بھی کرتے ہیں. کتا جان دے دیتا ہے اپنے مالک کے لیے. مشہور ہے اس کی وفات ہو. تو جانور جب مدد کر سکتا ہے تو جن بھی مدد کر سکتا ہے. فرشتے بھی مدد کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر جن مدد کرے. جن پریشان بھی کرتے ہیں. اور بعض اوقات پھر یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پریشان جن کرنے والے جن کو پریشان کرنے والے جن کو دوسرا کوئی اچھا جن آ کر بھگا بھی دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ گویا مدد ہی کی نا اس نے آ کر. یہاں اپنے عام ملاقات کا جب پہلے سلسلہ ہوتا تھا تو کسی پر وہ جن آیا ہوا تھا وہ لے آئے تھے کسی مریض کو تو وہ بےچارا چلا رہا تھا. جن اس کو بولتا تھا میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد ایسا لگا کہ یعنی کہ یہ پرانی بات ہے ظاہری جو ہوتا نا قرینہ اس سے لگ رہا تھا کہ اب وہ تکلیف میں آ گیا ہے اور بول رہا تھا اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا اب میں چھوڑ دوں گا مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو. تو مجھے ایسا یعنی کہ ویسے نظر تو نہیں آتی نا یہ مخلوق ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اچھا جن آ گیا ہے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا جو اب وہ جو ستار اگر اس سے لپٹ گیا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا اور وہ اس سے معافیا مانگ رہا تھا کہ اب نہیں آؤں گا. پھر شاید اس کو مار مار کے اس نے بھگا دیا. یہ ہوتا ہے, مطلب یہ مدد ہی تو کہلائے گی, مدد کی اس نے. ولایت کی سرحد کہیں پڑی نہیں ہے کہ آیا یہ بھی ولی اللہ کا درجہ پاتے نہیں. ان میں یعنی کہ علم دین کی تو طلب ہوتی ہے, پڑھتے بھی ہیں ہمارے, بلکہ وہ کون سے مفتی ہے, مفتی ہے جو جنات کو مفتی الثقلین علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفتی الثقلین, ثقلین یہ لوگ نام رکھتے ہیں, بہت خوبصورت لفظ ہے, لیکن نام بس رکھتے ہیں, نام نہیں ہے. ثقلین کے معنی ہے جن اور انس, جنات اور انسان. ثقلین نام رکھنے ایسا نہیں ہے, رکھا ہوا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الثقلین ہیں, یعنی جنات اور انسان کے سردار. ہم یہ بن نہیں سکتے سید الثقلین, تو وہ مقفہ نام رکھتے ہیں نا, حسنین تو ثقلین, تو کونین نام رکھتے ہیں, کونین مانے دو جہاں, کونین بھی سر کوئی نام بن نہیں رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو تعویذات عطاریہ کی ایک مدنی بہار کی ریکارڈڈ کال سنائیں. محمد عامر عطاری ضلع مردہ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. میرے ماموں کا بیٹا جس کا نام طلحہ ہے, اس کو کینسر کے مرض تھا, بلڈ کینسر. تعویذات عطاریہ کی برکت سے اس وہ مرض ختم اس کا ہو گیا. تقریباً دو بار یہ مرض اس کو ہوا ہے. اللہ کے فضل سے ابھی اس کے جو ٹیسٹ آئے وہ بالکل صاف آئے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کل معتکفین کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی تک جو نہیں پہنچے وہ یا تو رات میں پہنچ جائیں یا فجر میں آ جائیں. آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. زہر میں اگر آئے تو غالباً بہت رش ہوگا باہر معتکفین کا, تو آپ کو آنا اندر بہت مشکل ہو جائے گا. اور میرا گمان ہے کہ ابھی بہت سارے معتکف دس دن والے پہنچ بھی چکے ہوں گے, تو باہر بھی دیکھیں رش ابھی بھی نظر آ رہا رش. غالباً معتکفین کی آمد جاری ہے, تو کل اگر آپ زہر میں آئیں گے تو شاید بہت رش پائیں گے اور بہت زحمت کے ساتھ اندر آنا ملے گا, کیونکہ وہ ایک ایک فرد کی ہارڈ چیکنگ کرنی ہوتی ہے. ہزاروں جانوں کا مسئلہ ہے. سامان کی بھی ہارڈ چیکنگ کرتے ہیں, یہ کرنی بھی چاہیے. کوئی اس سے اختلاف کرے گا بھی نہیں انشاءاللہ, اور اختلاف کرے گا تب بھی اس کی چیکنگ کے بغیر تو داخلہ ہو نہیں سکے گا. پیش کی معذرت ہے. اور اگر آپ عصر میں آئے تو پھر میرا مشورہ کہ پھر آئیں نہیں آپ, یعنی کہ احتکاب کی نیت سے نہ آئیں. سنت احتکاب عصر کی نماز کے بعد لائن میں لگنے والے کو بہت مشکل ہے کہ اس کو داخلہ غروب آفتاب سے پہلے مل جائے. شروعات والوں کو کچھ کو مل جائے گا, لیکن شاید لائن بہت لمبی ہوتی ہے تو ملے گا نہیں. اب لائن میں لگنے والوں کو نمازوں کے مسائل, نماز تو پڑھنی واجب ہے با جماعت, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو لائن میں ہے مسجد میں داخلہ نہیں مل رہا فیضان مدینہ میں, کوئی بات نہیں, آپ کو پڑوس کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا, نماز معاف نہیں ہو جائے گی, جماعت معاف نہیں ہوگی. لائن میں کھڑا ہونا کہ میری جگہ چلی جائے گی, بھلے چلی جائے, یہ عذر نہیں ہے جماعت چھوڑنے کا, ورنہ گناہگار ہوں گے. احتکاب نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے, جان بوجھ کر احتکاب کی وجہ سے جماعت چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے وہ لائن کی وجہ سے. تو اس لیے بھی آپ کی عافیت ہے کہ آج رات میں تشریف لے آئیں, سحری میں پہنچ جائیں, فجر میں پہنچ جائیں. اب بھی رش تو محسوس ہو رہا ہے یہاں, لیکن اتنا رش نہیں ہوگا. کل عصر میں آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہوگا کہ جماعتیں نکل جائیں, خدا نہ کرے قضا کوئی کر دے نادان ہو, کہ صاحب میری لائن رہ جائے گی تو نہیں, تو پھر سخت گناہگار ہوگا. جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور ان کے کوئی عزیز وغیرہ ان کو پتا ہے اعتکاب میں آنے والے, تو یہ ضروری نہیں کہ میں سب مدنی چینل سن رہے ہوں. میں نے کئی بار دو تین بار پہلے بھی وضاحتیں کی ہیں, یہ جلدی آنے کی, تو آپ ان کو کسی طرح پیغام دے دیجئے کہ بس فوراً اب نکل آؤ. اگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرنا ہے تو کہیں اور کرنا ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپنے حساب سے جائیں. تو کل عصر میں ہی اگر آپ پہنچ سکتے ہیں لائن میں تو پھر میرا مشورہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کی ترکیب کر لیں تاکہ آپ کا اعتکاف ضائع نہ ہو, رہ نہ جائے. تو ضائع ہونا نہیں کہیں گے, مگر رہ نہ جائے آپ کا اعتکاف. آپ اس سادے سے محروم نہ رہ جائے کہ یہاں پتہ نہیں داخلہ ملے نہ ملے, رسک ہوگا. جو اسلامی بھائی 30 دن کا اعتکاف فرما رہے, اب ان کو بھی تھوڑا دل بڑا رکھنا ہوگا. ابھی آپ کے خیر مہمان کا ان پر اطلاق تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک طرح سے سمجھو گے یہ اب آپ کے مہمان ہو گئے. آپ 20 دن میں بہت پرانے ہو گئے, اب آپ ان کے میزبان بن جائیں اور ان کی خدمت کریں, انہیں انفرادی کوششوں کے ذریعے ان کو ترغیب دیں. نماز میں اگر کوئی کوتاہی کرتا پائے تو نماز کی ترغیب, جماعت کی ترغیب, حلقوں کی ترغیب, مدنی مذاکروں کی ترغیب. اب یہ کہ جیسے آج تو آپ پرسکون بیٹھے 20 دن تک, بعض بیچارے بہت آگے آگے بیٹھے رہے, اب لگتا ہے کہ یہ چہرے شاید مجھے نظر نہ آئے آج آخری رات ہو, کل دوپہر تک ہو سکتا ہے نظر آ جائے, لیکن کل دوپہر تک بھی شاید ٹھیک ٹھاک معتکفین آ چکے ہوں گے. اب یہ کہ شاید یہ نئے معتکفین میں بھی ہوتے ہیں جوشیلے, جو پہلی صف کے شوقین ہوتے ہیں, وہ پہلی صف پر جو بیٹھتے ہیں ان پر شاید ان سے آ کے پہلے بیٹھ جائیں گے. یہ تو اب یہ آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے کہ میں 20 دن سے یہاں بیٹھتا تھا اور اب آپ آ گئے, نہیں, اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ. یہ اللہ کا گھر ہے, کوئی بھی اپنی جگہ اس کے لیے الاٹ نہیں کروا سکتا. جو جلدی بیٹھ جائے اس کا حق بن جائے گا, اس کو ہٹانے سے اس کی دل آزاری ہوگی, ہٹانے حق نہیں بنتا. اسی طرح مدنی مذاکرے کے بھی شائقین آئیں گے ان 10 دن میں سے ہوتے ہیں کہ جو شاید آپ سے پہلے آ جائیں گے. آپ بیٹھے ہوئے تو اب اگر آپ کو ہی آگے بیٹھنا ہے تو اب اس سے زیادہ آپ کو چست بننا پڑے گا. نیز وہ صفوں کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. آپ جب جب بیٹھے نماز آنے والی, جیسے افطار منا جاتے افطار کے بعد مغرب فوراً پڑھنی ہوتی ہے, تو چند بار ویسے پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے, اب زیادہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ اپنی صف کی جگہ نہ چھوڑیں مناجات افطار میں, ورنہ مغرب کے لیے آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا, وہ بہت پیچھے جانا پڑے گا. لڑائی کرنی نہیں ہے, دھکم پیل کرنی نہیں ہے, اس لیے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوں گے اور کوئی آبا آنا چاہے گا تو اس کو اب ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پیچھے تشریف لے جائیں. اگر آپ نے پٹی چھوڑ دی آگے تھوڑا سرک کے بیٹھ گئے, کوئی پٹی پہ آگے کھڑا ہو گیا, اب آپ اس کو بول نہیں سکتے کہ میری جگہ ہے, پھر آپ کو پیچھے جانا ہوگا. ہاں جو پہلے سے بیٹھا ہے بیچارے کو لگ گیا پیشاب, تو اس کو پیچھے جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی چادر وغیرہ وہاں چھوڑ دے اور دونوں طرف جو اس طرح بیٹھے ان کو گواہ کر لے میں ابھی وضو کر کے آیا. یہ نہیں کہ آپ دو گھنٹے کے بعد گھومتے پھرتے پھر آئیں گے میری جگہ, صرف آپ استنجا وضو کے لیے جا سکیں گے. پہلی صف میں یہ جھگڑے ہر سال عموماً ہوتے ہوں گے, تو یہ بھی یہ نوٹ کر لیں کہ اپنا نشانی چھوڑ دیں, دو گواہ کر لیں اور استنجا وضو کر کے جو نارمل وقت لگتا ہے عرفاً اس وقت کے اندر آپ تشریف لے آئیں تو آپ اس جگہ بھلے بیٹھ جائیں, ورنہ دیر سے آئیں تو پھر نہیں. اب بھی اگر کوئی آپ کی چادر ہٹا کر بیٹھ جائے آپ اس کو درخواست کر دیں کہ یہ میری جگہ تھی, میں بیٹھا تھا استنجا وضو کے لیے گیا تھا. اب اگر نہیں مانتا تو میرا مشورہ سے جھگڑا نہیں کرے, آپ پیچھے چلے جائیں, کوئی بات نہیں, آپ چھوٹے باپ کے بن جائیں, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بہت اجر ملے گا. اس کو بھی معاف کر دیں, اور ایسا کوئی کرے بھی نہیں کہ اس طرح ظاہر جو بےچارا پہلے سے بیٹھا ہوا اس کی یقیناً دل آزاری ہونی ہے, کہ اب پیشاب لگا وضو کرنا ہو تب مجبوری ہے نا اس کی. تو مل جل کر آپ کو رہنا ہے. بہت سارے عجیب عجیب ذہن کے بھی آئیں گے جو مسائل کریں گے, لیکن یہ جو اتنے بیٹھے اگر یہ سب سلجھے ہوئے بن جائیں گے نا تو الجھے ہوئے کی ترکیب جو ہے نا وہ آؤٹ نہیں ہوگی, ورنہ بعض اوقات آؤٹ ہو جاتی ہے. ضد کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں تو ہوتا ہے. یہ آپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا ہے. ہاں وہ جب تک اندر جگہ مسجد میں باقی ہوتی ہے, فنا مسجد میں نماز با جماعت میں صفیں نہیں بنا سکتے. تو یہ جہاں منڈھیر بنی ہوئی ہے یہ مسجد ہے, پہنے مسجد ہے اندر کا حصہ, اور یہ جو اوپر مچان بنی ہوئی ہے میزنائن فلور یہ بھی آئینے مسجد ہے, اصل مسجد ہے. کھلا آسمان جہاں بھی شامیانے لگے ہوئے یہ فنا مسجد ہے. تو جب یہاں بھر جائے تو اوپر بھرنا ہوگا, پھر جا کر باہر صفیں قائم ہوں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. صبح سونے کے وقت ویسے ہی بدنظمی ہو رہی ہے, یہ شکایت ملی ہے ابھی. تو اپنی جگہ پر جہاں جگہ ملے وہاں سو جایا کریں. اب اس کا حل کیا کریں؟ جس کا جہاں سامان ہے وہاں وہ سو جایا کریں. اب اگر کوئی سو گیا ہے تو اب اس کو میرا خیال ہے اس کے حل پہ چھوڑ دیا جائے, اس کو جگہ ہے نہ جائے, کہیں بھی جگہ بنا کر آپ آرام فرما لیا کریں. مسجد ہے, چار دن کے لیے آپ آئے ہیں یہاں اور عبادت کے لیے آئے ہیں. اب یہ شیطان تو چاہے گا کہ وہ جھگڑا ہو, بد نظمی ہو, بد مزگی ہو, سب کروائے گا. یہ نفس بھی شرارتیں کرے گا, یہ آپ کنٹرول کریں. اور کسی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی جگہ پر اس طرح مسلط نہ ہو. اب اگر بد نظمی ہو رہی ہے تو اب آئندہ دس دنوں میں تو ٹھیک ٹھاک امکان بڑھ جائے گا بد نظمی کا. ہر ایک چاہے گا مجھے پنکھے کے نیچے جگہ ملے, میری اس کی پسند کی اس کی کوئی کونا ڈھونڈے گا, کوئی دیوار ڈھونڈے گا, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. اور آپ جھگڑے مت کرنا, شیطان کو خوش نہیں کرنا, اللہ کو راضی کرنا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام انعام عطاری ہے, میرا تعویذات طریقہ بستر سے تعلق ہے. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, 25 تعویذات اور ہاتھ سے لکھے ہوئے تعویذات میں اور ان کی تاثیر میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تعویذات کا اصول یہی ہے کہ صاحب اجازت اپنے ہاتھ سے لکھے, مشین صاحب اجازت نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ تعویذ لکھنے کی اپنی چالیں ہوتی ہیں کہ پہلے کون سا ہندسہ یا نمبر لکھنا ہے, پھر جیسے پہلے پہلا لکھا, پھر بیچ میں دوسرا نمبر لکھا, تیسرا کسی اور کونے میں لکھا, چوتھا پھر اس کے نیچے لکھ دیا, یہ اس کی چالیں ہوتی ہیں. تو یہ مشین پریس جو وہ چالے نہیں کرے گا, وہ تو ڈائریکٹ اس کو جو دیا وہ ٹھا ٹھا کر کے چھاپتا رہے گا. تو یہ چالوں والے تعویذ آتے ہیں اس طرح کے, ذرا اس کا اس پر مشینی تعویذ سے وہ فوائد حاصل ہونے مشکل ہے. کہ یہ بزرگوں کا طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ اس طرح چالوں کے مطابق اس کو لکھتے ہیں, اور لکھنے کی چالیں باقاعدہ وہ لکھی ہوئی ہیں, ورنہ تو یہ چھپوانا بہت آسان ہو جائے. ہم کو تو بہت آسان ہو جائے, لاکھوں تعویذ جاتے ہیں, تو اس لیے ہم چھپواتے نہیں ہیں تعویذ بلکہ لکھواتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان مدنی مذاکرہ میں میں آپ کا مدنی مذاکرہ بہت شوق سے سن رہا ہوں اور دیکھ ہی رہا ہوں اور الحمدللہ اس مدنی مذاکرے سے ہمارے پورے گھر والے الحمدللہ رب العالمین نمازی بن گئے ہیں. غیظت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری ہند کے شہر بمبئی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کے گھر میں نبی کو پیدا کر دیں اور نبی کے گھر میں کافر کو, یہ جملے بولنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری باتوں کی نسبت کرنا منع ہے نا. سر وہ طارق جو چچا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام آذر سوری آذر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا آذر جو بت تراش تھا, مگر قرآن کریم میں اس کو اب کا لفظ آیا ہے لیکن اس کی تفسیروں میں یہی ہے کہ یہاں وہ چچا کو بھی اب بولتے ہوں گے تو اس لیے وہ یہ اب لکھا ہے, لیکن حقیقت میں وہ باپ نہیں تھا چچا تھا. اب یہ کہ کسی نبی کے والد کا کافر ہونا اول تو یہ ذہن میں ہے نہیں. الحمدللہ. دوسرا جو ہے کافر بیٹے ہوئے جیسے نور اسلام کا بیٹا جو کنان تھا, لیکن بہرحال جملہ مناسب نہیں ہے, باقی اچھا نہیں ہے. مزید اس کو کل انشاءاللہ پھر جملہ اچھا نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالی کتوں اور خنزیروں کا خالق ہے پیدا کرنے والا ہے, اس طرح کے جملوں سے بھی علماء نے منع فرمایا. اللہ خالق و کل شیء, اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, یہ کہا جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب پھر وہ معاذ اللہ گندی چیزوں کی نسبت اور اس کی صراحت نہیں کی جائے گی, اس کی اجازت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے بلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. پاپا عاشقان رسول کی 130 حکایات اللہ کتاب جو ہے یہ ماشاء اللہ عاشقان رسول نے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, خریدی بھی ہیں, پڑھنے کی بھی کوششیں جاری ہیں ماشاء اللہ. بیٹیاں صبر کتاب کی وہ میں نے کہا تھا نا ان کو اسکرین پہ ہائی لائٹ کریں گے, کتابیں اپنی واضح کریں. ماشاء اللہ آپ نے خرید لی, جزاکم اللہ خیرا. اب آپ پڑھنا بھی شروع کیے جیسے جیسے وقت ملتا ہے. صرف یہ یہی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات مکہ مدینے کی زیارات ماشاء اللہ. اب اگر کسی نے یہ کتاب پوری پڑھ بھی لی ہو وہ بھی بتا دیں, کس نے پڑھی ہے پوری ماشاء اللہ. کچھ عیسائی بھائیوں نے پوری پڑھ لی ہے. ایک عیسائی میں نے دو بار پڑھی ماشاء اللہ. دو جنہوں نے لی ہے انہوں نے پڑھنی شروع کی ہے الحمدللہ. میں نے کہا تھا اس طرح دلچسپ ہے, ہے نا دلچسپ الحمدللہ. جزاکم اللہ. عاشقان رسول کی 130 نام حکایت نام یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر 80 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی قریبی مکتبۃ المدینہ سے اسے ضرور حاصل کریں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے بھی چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سفر مدینہ والے اس کو ساتھ لے جائیں, اس میں زیارتیں بھی دی ہیں, زیارتوں کی نشاندہیاں بھی, اور کہیں کہیں نشاندہی ہے, کہیں کہیں تاریخ ہے اس کی, بہت دلچسپ معلومات اس میں آپ پائیں گے. جو مدینے جا رہے ہیں یا حج پر جا رہے ہیں ایسوں کو آپ تحفے میں بھی دیں, تو اس طرح بھی انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ یہاں ہوں گے آپ کی یہ کتاب مدینے چلی جائے گی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت کرتے ہیں وہ مدنی قافلہ مکتب میں صلاۃ السلام کے بعد رابطہ فرمائے. انشاءاللہ عزوجل ممکن ہوا تو امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے وہ امامہ شریف کا تاج سجوانے کی سعادت پا سکیں گے. وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت کرتے ہیں وہ صلاۃ السلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائے. مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو صدا شمعِ بزم ہدایت پیدا ہو سلام جی سوہا چاند اس دل آپ روز سات پیلا ہو سلام روزے آزم ایمان تو پاپنوں کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام پیدا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام تو مجھ سے خیدے مت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام شمعِ بزم ہدایت پیدا ہو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة